أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإذا مس الإنسان ضر دعانا دئت كزجر المشركين تام جدید نعمت دا اللہ ناشکری کئی کل چورسی گی انسان تا ستکلیف نمونگ رابلی ثم اذا قولناه نعمتا مننا بیا کل چورکو مونگ دتا نعمت دخل طرفنا قالا وائد انما اوتیته ولا علم بشکا را کړې شوې د ما تدا علی علم علی استحقاق یعنی الله پاک عالم په دې چې دې نعمت اهل او حقدار يم دا ما تز ما د کسب د وجه ملاو شو نو یا زه دې حقدار او ما تز کسب کری فرازی غور نعمت مؤنث او تیته تورته زمير مذکر راجه شو او بل هي کې بیا زمير مؤنث راجه کړي ندي کې څه حکمت و جواب دا دي زمير مذکر نعمت ته په تعویل شيء من النعمه سره راجه دي او هي کې ورته زمير راجه دي په تعویل عطيه سره سورة القصص اتا او یاکم در تسیر و آلت ورسر عندی ویلو انما اوتیده ولا علم عندی فاقی که غدریم مانا مرادو شماتر علم دید کسبنم او دلتا بدا ماناو کچ عندی نیشتا چزد دی حق دارم اللہ عالم دی پدی چزد حق دارم بلکه دا فتنه دا لیکن دیر دزوینا پوهی گنام قد قالها الذین بشکا ویلی وعد دی کلمه نرا قالها کی زمیر زمونس کلمتون تراجین ویلی وعد دی کلمه نرا هاو تسانو چمک کی دزوینا و قارون انداس ویلیو ننو دا فکری دا غوینا آغتانو یکسیمون چو غی کسب کون کی د کمال او د بد و اعمالو اللہ عذاب دفنو کو فاصابهم سیئات ما کسبو ایکی استخویف نے رسیدلی و غویتا سزاگانی داغا ملونو چاہی کڑیوی ناکار سزاگانی او آکتان چی ظالمان دی لدی موجودو کافرونا زرد چوبر سیگی نیتا سزاگان دا آغا عملو نشدئی کڑی لکر بدر کنی نارنگی آو کالا قهت پرالو وما هم اولدی بین بموجزی معجز کون کی اللہ لرام قیدن بورینا اولم یعلمو دی پوان دی چگشک اللہ فراق قیدی دک چاہتے چکو غشیو ترنگی راولیم بیشک پدی کی خام خان دلائل دی دفار دا وقم چیمان ساتیم اغا دلائل چی اغا دلالت پی پدی خبرہ چی ان الحوادث کافتن من اللہ تعالی والاسباب فی الحقیقت ملغاتن چی اصل کی حوادث دا اللہ دا طرف نرازی او دا سببون اقبس لغوی قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دي زنا سلورم باب ده تر آیت اتشت بوری ترغیب دی بکی توبیتا دی شرکنا او ترغیب دی توحید او اتباع قرآن تا یا عبادی نعام دی مشرک تم شامل لے مومنان دی اللہ بندگان دی خو پیغمبر ورتو یا عبادی اصل کے کلام دا مرسل دا کلام عین کلام د مرسل وی الله فرمایي زمو بندگانو او کسانو چې تاسو زیاتی کړی په خپل ځانونو لا تقنطوا من رحمت الله منا امید کیږي د رحمت د الله نام د امید په قران کریم کې ګڼ آیاتونه دي یو دا غي نزارې عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا آیت لوی د خوشالۍ آیت نه الله خپل بندگانو ته وینا امید کیږي ما تاسو ټول ګناهونه زم معقول شم دا زړه د امید یا تونه د سورۃ توبه کې راځي 104 سورۃ نساء 110 146 سورۃ مائدہ 74 سورۃ النور 5 سورۃ البروج 10 سورۃ الفرقان 11 سورۃ الشورى داغی حیات د 15 سورۃ الحجر یوکم 15 بیشک الله معاف کوي گناهونه ټول یغفر الذنوب جميعا عموم الاحسان ته اشاره ده سمرچ استان گناہونه زیاد دین غ الله عفو دا غینم زیاد تا واړه گناہونه دی کلوی دی او معاف کای بوله من تابا دا ور سره ای چې څوک توبه وباسي دغه سورته طه کی راضی دعا کیا کی و انی لغفار لمن تاب و عمل ذبحناکم چا چې توبه وستا ملتم دا سنے یغفر الذنوب جميعا لمن تاب یا بالتوبه یا ان شئت کو زما کو خشیم انه هو الغفور الرحيم بشکر الله لا تعلیل ما قبل له الغفور بخون کے الرحیم و رحمكم کریم الله غفور و رحیم دے قطا تسو کم نے تا استدا حکم دے چې و انیبو الی ربکم دلیل د توبه په تمام جزئیات او کلیات او امور کې رجوع کوي الله تا خطیب شربینی معنا کړي و انیبو الی ربکم رجوع کوي الله تا واسلمو لهم ځان ثابت کوي دی الله تا من قبل یاتیکم العذاب مکر دین شراب جتا استا عذاب او تا سره مدد نو کړی شي وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ رَوْعًا شَيْءَ عِلْمًا وَعَمَلًا نخائف تبعیان اغبتی جرانا دل کرشوه نے تاسو تازه طرف ادر استاسو نام مقید دینا چرابشی عذاب ناسرا پیو تاسو برا بوہی گئی نام ان تقول نفس انی بوشا لئلہ تقول نفس الله ته رجوع کئ چې بیا سودا درې عذرونه نه پیش کئ دا جن وای په دې کې درې دې په دې درې آیاتونو کې د فد عذرونو او د بانو کئ چې قران می نازل کو استاد د افغانی معنی می ختم کړي ک نازل شوه نه نو بیا دا کې سمبانی استادو چلی دي او عذرونه ان تقول نفسا اگر دې ټول کې لا مقدر شوي پټه ده ل الله تقول نقطه په کړه چې دا کول دې دی چې نو دا پنځ باندې حساب ده فائدہ به کې نشته دا جبنوی یو نفس یا حسرت آئی افسوس علاما فردت فی جنب اللہ فا اغسر چما کمی کرنے فی جنب اللہ ما موصول دا یا مزدری دا فی جنب اللہ فی کتاب اللہ تا اللہ بی کتاب یا فی جنب اللہ مراد تینا قرآن دے و قدیبان عمل لے بحر محیط ہوئی یا فی جنب اللہ فی دین اللہ حسن بسری مانا کری فی طاعت اللہ تفسیری قرطبی تینا نقل کرنے چا مانا کری فی حق اللہ و این کنتو بے شکا امز و قام فعادتو کو کون گناہ او تقولا یادا چونو وائی کچرتوی اللہ جید آیت کرو اماتا نخام خاون بزد متقیان نام او تقولا حین تر العذاب یادا چکل دیوکو منی عذاب نداونوی کل چی عذابوی نی لو انا لنا کرتن کچرتوی لو ان لي كرتن كوي ما زار واپس کي دل ني آتا نو شوي به زد محسنين نا هني کمل كون کو نا فرماني وي في العقيده والعمل بلا قرنا قد جاءت اياتي فري ما قبل عذر جواب ده قلنا بشکر آغنیم تا تا آیاتنا زمانو تا ضرور نسبت کرن وغیتا او تازان لوی گرن او اویت لکافرون او برز قیامت بانی امینی باگس آنچه ضرور جرکلی با اللہ مخون بیتور شرک سورت یونس کرانی آیت ویش سمکے کانما اوشیت وجوہم انقطاع من اللیل مظلمان الیس فی جہنم آیا ندے فجہنم کی معنی اشتدے مسون زی للکافرین للمتکبرین دفار تکبر کونکون او نجات بور کی اللہ کسانو تا چغیری دلیلی دا اللہ نا بسبب دا کامیابی دا اوی بمفاظتهم بسبب فوزهم دا ظرف مکان دے یا مصدر دے فسبب دخلا سید دوی دورنا او بکامیابی دوی سرا فسبب دخول دی جنت سرا یا بمفاظتهم بالتوحید تفسیر قرطبی وی اللہ لا یمسهم سوء او بنرسیگی دیتا تکلیفا او نبازیوی غمجن دلیل عقلی اس رستو ذکر گئیم الله پیدا کون کې داري او شي دیو دا الله باري او شي باندې ذمہوار دي اختیار دې الله کې مقاليد السماوات والارض نابل دې دي عقلي دې فزانو مالک او اختیار منتر فرلا نه مقاليد نه مراد چابيان د خزانو دي یا خزاني دي معنا دا و بيديه ملکوتها لا يمكن التصرف فيها لغیره تفسیر مظهری وای د دې خزانه د الله سره د یوسف په تصرف نشي کولای هغه بیا د بارانونو خزانه دي فزمکه کې د فصلونو خزانه دي او هغه تان چې کوبر کړه نه پایا سن د الله انکار کړه نه نذا کسان هم دی کامل و مکمل تاوانیان دی رسو آیت کی رد با کافر وانے چه غی پیغمبر تا دعوت ورکول دا شرک طرف تا او تفرید بدغی مرک دلائلو او بدی کی تشدید دے او تشدد دے مشرکین ان اللہ پیغمبر دوئے زمون سره زمون پاکی دکی مرگرشا ورته فرمایا غیر د الله نه تاسو ما ته حکم کوي چې زه عبادت او بندگی حکم اے ناپوه او جاهلانو او بیشک لاو علت ما قبل ولقد وحی دلیل وحی بیشک ما ته حکم کړی شوی دی ولقد وحی الیک او بیشک وحی کړی شوی دی تاسو حبیب او تاسو باندې چې مخکې ستانو نور پیغمبران اغه وحی د سوا کچر دتا شرک کو نه بطن عملو کا مخامخ سبب شی عمل کا سورت انعام کی برازی اتا تیا کی ولا تکونن من الخاسرین او مخامخ شب تدن تاوانیان نام لئن اشرکت لیحبطن عملو شرک سره به عملونه تباہ و برباد شي دې کې خطاب د پیغمبر تا خداوینه او د انبیاءونه شرک صدور او سرګندېدل لا محال ممکن نو د دې وجه نه محمول له بنا بر فرضیت بالفرض او تقدیر لا معنا وکړي یا مقصد دې کې څه شی ده سوق الکلام لمزید قباحت الشرك دا کلام چلول شوی دی د فار د زیادت قباحت د شرک لکه حدیث کرا دی دا الله پیغمبر فاطمه الزهرا رضی الله عنها د فرمایلی اے فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم کتا غلاو ک مثال از بمکټ کی مخصوص تو کی مذمت د سرقی دی نانا چې غنیغه د ثبوت د سرقی کوي هغه غلانو کړی بلکه داول توحید بل الله فحمد بلکه عبادت وکړه الله فاجزایه دا او د دې متعلق چې کوم دې محظور نه شرط بل ان كنت عابدا لله فاعبد وكن من الشاكرين بلکه کته عبادت کې دا الله مې عبادت وکړه الله او شد شکر گزارنا من الموحدين او شاکرین بمانا دک رفیزون کو سرده ثابت او کلک شا یا شاکر بمانا دسه دعوت دا توحید سوا ارتو دیکھو بند کر وما قدر اللہ حق قدرهیم والارض جميعا قبضته يوم القيامه نور دې ټیم ویني دا شیشه کمزوري ملک پکی کم چلوي دې ټیم دا دې لګي یونس عليه السلام د کشتۍ په شان کله په کې زیاتی غنو بیا څه کوي ارته باندې ها کم پکې لګي درې بس تاریخ په فاو کې خزه ځان له بوبوزه وه دې کنه ډېر زیاته ګرمي ده اور وری لکه اخره کنه پښ منی عمره حکم اخره دې روجې په لوګه خو فوېږي کنه یې روجا مې ده دا دوه وروړي مقام هم به زه خو نه درګه وما قدر الله حق قدره سورۃ انعام به دې معنی تیرې ما عظموا حق عظمته حين اشركوا به معالم التنزيل دی تعظیم نه کړی د الله په حق تعظیم سره ذکر دی غیر الله عبادت کوي والارض جميعا لازم کټولا قبضته فقبضت الله کوي يوم القيامه فرض قیامت کما یعلو بشانه قبضته اے مقبوضته والسماوات واسمانها مطیات بیمینه مطیات بیمینه اشارہ دا عظمت دا شان دا باری تعالیٰ کا تعالیٰ لو اشان دے رین غفتلی شوی بین بخیلات دا اللہ کی ابن کثیر دلتا تفصیل کرده دی مسئلے دا لبز دا متشابهاتون دے حقیقت اللہ تسپارو چھ سنگ بید آزمکی و اسمانون بلاسنو کی بلاس کی رمغاڑی دی حدیث کی راضی کلتا یدہی امینن دواړه لاسونه د الله خلاصونه دي هر وخت کې انفاق کوي مال لګي ترمذی کی روایت راجع عائشہ رضی اللہ عنہ سبو زوجدا سے حالت کے بنا انسانان چر سی بیا وہی د جہنم د پاسا پپل وانے وئی اسمانو نا عظمت کے با کما علی کو بشانی فلاز کرا اخنی او فرمائی اینا ملوک الارض و اینا الجبارون سشول دمد دزمک بادشاہان و سشول اغا تکبر کون کی ندا بخبر حقیقت و کیفیت مانے بخبر حقیقت حمل و کیفیت اللہ تمعلوم دے منکو بس آمننا و صدقنا و سلمنا دویم امام علوسی ویدہ کن آیدا دا قبض تامنا چھ اللہ بدا طول مخلوقات و دا طول عالم مقبوض و مقدور و مقبور بی قدرت اللہ و بردی دا ہر ہر زمد اللہ پا قبض کیش سبحانہو باقی رضی اللہ لرا و بورت لرا ونا چنئی ورد رکم شریکان جوڑائیں دا سورت انبیاء 104 سورت ابراہیم 48 کی مرازی لا سبحانہو کی دفع دوہم کئی د مجسمه او د مشبهه او استدلال ختم کو چې رب دې لاس کې بسنګ الله دا ټول عالم راجم کی ها دا خود دې جسم کار دې دا قواعد دې جسم کې دا ونفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وکيب وکړي شي پشپی لیکن فصائی قمن بی السماوات نبی حد بشی مربشی آسوک جب آسمانون کی دی آوازی فزمکہ کی دی اللہ ماشاء اللہ مگر آچی خوخشی دا اللہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ ذکر کری چھ محققین علماؤی فکی دو پیرے رے پشپی لیکن درے پیرے بنی سوچ چوئی درے کرتا دے واغیوئی ففضع من بالسماوات او فصعقا جدا جدا مقصدنی ذکوئی جہاں سے آیت سورت النمل کے مرازی ستت سیگی سورت یاسین کے رازی 51 نمبر آیت میں صعقنا مراد مرگ دے اللہ ما شاء اللہ نمراد حوری دی غلمان دی جنت دے جہنم دے ملائک وغیرہ دی دینا مراد مرگ شہولش پیلیش یا دینا مراد صعقنا مراد تشہر بی حوشیدہ مداد میں مشپیلی دا دوی مشپیلی جوالیشی د پارا د هوش کې دو ادا دواړه به قیامت کې وي خدا وی غره قول نه ده چې دا وین په پس خلک به وشي ثم نفق فيه اخرى نبي او فکه والے شي په دې شوي لای کې بل ځلونا صاحب دې قیام ينظرون ولاړ وی انظرو نو ګوري با واشرقت الارض بنور ربها روحانه بشزمکا په نور ذرب د زمکین الله وتجلی او کې حساب د بارے می کثیر وای چونکه نور بنئ نظرانا به تنظیم وی او اشرقت الارض دا کنایو دا عدل تامنا عدل چکائیم شی نو رڑا رائشی اے بی عدل رب بی ها خطیف شربینی وین دویم دا صفت دے دا صفات دا اللہ نم بلا تشبیح و بلا تمثیل او کی با قدرشی عمل نامیم او راب وستیشی پیغمبران دا بارد تبوس او گواہان شہداء لا تعمیم بعد تخصیص سے مراد تے انبیاء دی یا ملائک دی دارنگ مومنان دی دارنګ انسان د بدن دا اعضاء دي اندامونه فیصله وکړي چې په من د دې کې په هغه سره او د دې سره ظلم نه وکړي شي پوره پوره کړی شي او نفس تا بدل د هغه چې د کوم عمل کړي او د الله خو بوږي په هغه خپل مون چې دې کوي سورۃ جاثیہ کې مرادی دوه اجتماعات کې سورۃ احقاف ملص کې وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرام وبشر الذین کافر جهنم تا دل دل راوی ذکر سورۃ مریم کې راځي چې انسی سورۃ اسراء 97 دیکی باور کوئے کی یوم یدعون الى نار جہنم دعا یوم یسحبون فی النار علا وجوہیم ذوقو مست سقر خضوہ فاتلوہ الى سوائی الجحیم ابشر لشی کافران جہنم تا ڈلے ڈلے یہود دے یہود سرائین دوان دے اندوان سر تردے کلشی راشدی دے جہنم تا فتحت ابوابها کلاو بکریشن دید دروازی دیدیم ذکراب بندی جیل لکن سورت حمزہ کی رازی انہا علیہم مقصدہ بیامد ممددہ سورت اسراء کی مرازی وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا وقال لهم ابوئی دیت خزنتوها خزانچیان فرشتی دی جہنم نورا ودی تاست پیغمبران استاسو جلستلی بتاسو یا تون درب استاسو ایر اولئی تاسو دم ملاقات درد استاسو نجدادا وائی بدی قلنا لیکن ثابت شوید فیسر دعذاب فمونگا علا الكافرین فکافرون حقت کلمت العذاب قیل او بیلی شیم ادخل وردن نشای دروازی دی جہنم تا ہمیشہ بیئی بدی کد وجد کفرنا فبیسا مقبل متکبرین نبدلا جانم زیر پاتکی دو دی تکبر کونگو وسیق اللذین اتقو سیقا خوشڑلو توی نمومنانو تبسنگا ته شړلو دا نسبت مؤمنانو ته څنګه وو چې ریبه جنت ته شړل شي دا غیو جواب دار دي ته مشارکت لفظي وي مشاکلتن ال تصیق او ذل تمسیق مشي نور معناي بدل مشاکلت دے په لفظ کې سوق نه مراد شه د عزت او اکرام سره غي بوتلل یا مراد دې څه دې وثیق الذين ابشر الذي اغا سوار لید مؤمنانو چې دې په سوري سوار دي نو به جنت ته بوت لشي یا سوق د کافر او د ذلت او اهانت او د مؤمنانو دا سوق زکو بعض ذکر کړي چې دې بعد خپل رب دیدار وکي مکلچه دین خپل رب بوری نو بیا به زړه نکی جنت تا ملائک به بزور درگوزی او دادی تفسیر صورت مریم کی پینزات یاگی تیر وزیق اللذین اتخو ربهم تردی پوری چرابش تردی پوری جدی براشی دی جنت تا وفتحت ابواب احال لاله لمخنا بکلاو شوی دروازه داغین صورت سواد کرالی پندر سمیت کی مفتحت لهم الابواب دا واو جکم دے دیجے کی واو رولو وفتحت دا واو عاطفہ دے عطف دے پا محضور بانے چی ازاد ہے او په تحت کې دا واورو لري دا واوې سمانیه دي اته دروازې دي کنه او عرب قسم دې کې واو ذکر غي او دا مخ کې نه کولاول د دروازو اعزاز او اکرام دي دروازه په مخ کې نه کولاوي چې د جنت دا خوشبوئی او د دې را خوندونه خلق د لری نه محسوس کی او کافر په دې جهنم بن کړه چې دا غي غبړه بهر ته ونې زیادت اخرا مخریز کی. وقال لهم ابوي دي جنت يعني تحفظن سوها فزان شامي ملائک ددي سلام دي دا الله بتاسو خوشاله سي گئی سلام طيب ثم معنا سلام دا الله سلام عليكم سلام دي بتاسو دا غزازي تا زورتو اي سلوت وایا اي غزازي سلوت ده ملائک ورتو زي پزي چه دام ملائک کم دے ولاری او دے ایزی کنن نو زیب بزیب اور سم ملائک داسی وئی لکنن جتا ایسی یو دنیای دے ازاز دے دے وغی تلار شکنن وردن نکی گی او زیب بزیب در تسلامون کی دیتا مرحبا وئی بخیرالی ورسا وئی طیبتن خوشالا اسی گئی یا طیبتم تاسو پاک خلقی ایلا گو ریا خبر دے کنتم طیبین فی الدنیا عن خبائط شرک تاسو پا دنیا کے پاک خلق وید شرکنا موحدین وید نیک ملون مکول یا دا جملت عاید طواب لکم فیها و طواب لکم هذا المکان مبارک دیجی تاسو دبارا داخل زید جنت فدخلوها اردن شایدی تقالی لینجی و تعصف دیکی امی شام اللہم اجعلنا منهم وقالوا الحمد للہ الذي صدقنا وعدا خوب فرمائی دا مومنان حمد رضی اللہ غزات لرا چریشنے کد منسر وعدا خلا دا مال اجر راکو و اورثنا الارض من ذو الميراث كراك مكه الجنت ارضنا مراد ارض الجنه من غزيني سود ده جنت نا کمزه کې مخوخشي نو خد دا جنت اجر دني کمل کوونکو رست ايت کې عظمت شان ذکر کینده کې قیامت هيبت راغي لوې شان وینی بت ملائک حافین من حول العرش طواف کوم کی بیگیر چابیرا دا عرش نام دا اللہ دا سلطنت نبگیر چابیر چکر لگون کی بین طواف کوم کی تابدار چابیر دا عرش نام اور آغیبو ادا تسبیح بیگر سبیحون بحمد ربیم تسبیح بوئی سرد حمدننا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح فی سلب و قریشی فمند دی بندگانو کی بحق سرا وقیل الحمدللہ قیل دا مجھول سغرا چغی بشی زیب و زیب حمدن دی دا پارد اللہ جبالن کے دا مخلوقات لیم او مجهول صیغه کی اشاره و تعمیم د قائلین تا ټول دنیا به چې شروع کی د ملائکه او د مؤمنانو نام اوس په ویل شي الحمدلله رب العالمین دا الحمد د عبادت د وجنه نه ده بلکې د تلذذ د وجنه ده تعبدن نه ده تلذذن نه دغه عبادت تر دې ختم شي بسم الله الرحمن الرحیم سورة مومن دا قرآن کریم دا سورتونو دا ترتیب لحاظ سرسل و اختم دے نازل شو دے پس دا سورت زمر نا فنزول کے شیطم نے مخ کی سورت کے تخصیص العبادت للہ تعالی عبادت خاص دا اللہ کا دلتو تخصیص الدعاء للہ ذکر کہیں فعبد اللہ مخلص اللہ الدین مخ کی سورت کے سلسلہ دا دلائل و بیان شو وذلت التوحيد مساله دمر احمد چرجن مومن په دربار د فرعون کې د دعوت کړو نارنګي تعریف او مقصد د قران په مخ کې ضرورت کې ذکر شو د عظمت د قران ذکر کې داود سورت دا رد شرک دعا فدع الله مخلصين له الدين خلاصه د صورت دا صورت دی حصے اول سوال لازم ایت پوری پدې کې ترغیب د الٰه کتاب الله او بیا سلور عنوانات د پاره د اهتمام د داوی د صورت دویم تر پنځوسمه ایت پوری دی کې زواجر دی دلیل نقلی د موسی علی السلام نا او مکالمه د رجل مؤمن د فرعون سره دریم تر اخر د صورت پوری پدې کې تسلی دا به وعد النصر او دلائل دی او رد شرک دی او زواجر دی معت تخویف دی صورتنا در صورت احقاف پوری ناو صورتنا دی تحوامی من سبعوی دیلوی حیثیت میں حدیث کی رازی دا ہر یوشی دو بارے او لباب وی او لباب دا قرآن کہ اغم مغز دے اغا حوامیم دارنگی دا حوامیم روضت من ریاض الجنہ حوامیمو کی رنگ پر رنگ دلائل درنگ پر درنگ مسائل خون پر خون واقعات دارنگی حوامیم دا دیباج دا قرآن دے دریتمو یو حصہ حامیم ندیب مانا اللہ خبوئی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم ترغیب دے قرآن تا ذکر دنوہ صفات دا اللہ تا سورت پمن زلے دے او خط تجد اللہ طرف نراغلے خط کے اول نموی بیا صفات وی بیا مقصدی خبر آئی دل دموی تنزیل الكتاب من اللہ دا عنوان دے دا عنوانات اربعونا پدی کی عظمت دا قرآن ذکر گئی دلیل وحی دے حکم نامر آلا دا چا دا طرفنا رانا زلی دل دلی کتاب دی دا اللہ دا طرفنا حلک رالو رالو سشے رالو دا اللہ دا طرفنا کتاب العزیز العلیم چاغا زور اور دے او پوہنے غافر الذنب بخون کے دے گناہ دے کچا دا خط کو من لو پر عملو کو قابل التوب قبل ان کے دے توبے دے اشوک توبہ واسی رت طول رت طول طول قدرت تمی لکھیں گی او فضل و احسان تمی لشی مانا خاوند قدرت او د فضل او د احسان نه بشارت او تسلی ده بږي لا اله الا الله دای روړې په منځلې د علت لا اله الا الله نشته بل اله الا هو مگر دغه او الله نه الیه المصير دی الله تدین ورګرځیدل ما یجادل فی آیات اللہ شدید العقاب قابل التوب شدید العقاب قبل ان کے توبے دے شدید العقاب سخت عذاب والا ہے ما یجادل فی آیات اللہ للذین کفروا جگڑے نہ کہیں لازم عنوان دے چھ مجادلین تو قرآن کریم کے او توحید کے کافر دی دیتا سخت زجر دے جگڑے نہ کئی پایا سنو پا حکونو دا اللہ کی مگرہ کسان کفرو چے کفر کڑے نے وردی اللوئی بادشاہ دا خط نے انکار کئی فلا اغرور کا تقلبون کل بلاد مدوکا کیوان سی تالرا اوڑی دل را اوڑی دل زبی فکلو کیم دا جواب دا سوال چیر دی کو انکارم کڑے بیان پا مجھو کی دی وی بدی مدوکا کیے گا تقلبهم نمراد تشهد تصرفهم في التجارت والمقاصد چه دی گرزی دی پار دی تجارت یا تقلبهم مانا تجارتهم و سلامتهم بعد کفرهم تصیر قرطبی وی دی تجارت و سلامت یا پس دی کفرنا دادی پر دوکا کیوان جئی سورة آل عمران کے امنا سرازی یو سلشفق نوی لا غرنک تقلب الذین کفروا فی الملال نظروغو نسبت کرو مکد دینا قومدنو حلی السلام او نور ڈلو من بعد امرست دینا وحمد کل امت ارادہ نرگ و حریع ویڈلی برسول امدخل پیغمبر بارکی چدا پیغمبر رو نیسی ليأخذوهم تفسيره المعنوي ليقتلوهم چې قتل کی شیخ غلام الاحان رحمه الله به معنا کولا ليأخذوهم چونی سی اغل رد گریواننا وجادلوهم بالباطل او جگڑ کئی دئی انبیاء و ضرب باطل طریقی ذرا مقصد دے جگڑ سرے لیود حضو به الحق چه کمزوری کی بدے سر دا خط چرا اللہ دا طرف نراغل ہے دیکھ حق پروت میں نسرنگیو عقاب زما عذاب زما پاؤوین او دارنګي ثابت شوی دا وینا دا عذاب درستا پاک سانو چې کفر کړي وې ندی کی اصحابان دور دي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم دې آیت یا تخویف نه او دارنګي په آیت کې یو بشارت هم ده موحدین ته او تخویف نے منکرین تا او کسان یحملون العرش سورۃ زمر کے وی ملائک در عرش نگیر چا پی رہی دل توئی اسن کو دنیا کے عرش پر تھکنے نے رستو باش یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ قیامت کی باتیں ملائک عرش پر تھکنے نو اسودی بعضو اداغی سیده دلاله تمالیون ده دم رقد رکارو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی داغی عظمت تا اشارہ کری حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ کی رازی چه ما یو حملت العرش کدو د یو فرشتي هغه شکل میو کته چغی د الله عرش پر تکړه ده نو داغي د غوږ د نرمۍ نه راوافلې تر دې وګي پورې د وو سو کالو مزل ده یو داغي ملائکه نه چغی عرش پر تکړه ولا علم عدد هم الا الله بعض وی دا پخبل قیصت حمل نده بلکه کنایه دا داغوی دا انقیاد تا من تحت العرش نو یحملون العرش مطلب داره ای دا عرش لان دیس شیری اللہ تا منقاد دی لولی فرشتی اللہ تا منقاد دی نتول تختی او حق نقبله تسبیح بیان ایسی رد حمدنو در داغوی ناو ایمان ساتی فدی خطبانی ويستغفرون بغنا غواړیا کسانو ثامنو چې ایمان وروړي پر خدا الله او دوی وي ایرب زمونږه وته ته کول شي چې دله ته هر یو شي ته رحمت اند جهت از رحمتنا فراخ هر یو شي ته جهت از رحمتنا وعلما او د جهت از علمنا تاسو بده دا او ساه علم دې په منون کو دې خط نو تبخنا او کې الذين تعبوا کسانو ته شغی توبه استرا او روان چوی دی سبیل کارتاز الاری و سارد خطب سین وقیم بچو سات دید عذاب دفورنا ویستغفرون لیکی دعا دا ملائکو ذکر گئی او دیکی اشارہ دا دی خبر ایسا چی پا ایمان کے در طرح سوک شریک دے نواجب دے چیتا داو خیر خواہی ہو لٹے باغ شفقت ہو گئی اگر که مختلف د ساو داغ جنس وګور ملائک ساده جنس نه نه دي ستا په ځای کې نه دي مکان جدا دی جنس جدا دی خو بیا هم تاسو بار دوه اغانې گئی د ایمان وال سره صدا مشارکت په کار د نصیحت په تور باندې شفقت په یو بل په کار نه ندی دعاگانی کئی مومنانو تا اے رب زمونگ واتلوم وردن نکیرا منون کی دریقت جنتنو دامش کی ری آئی تاجتا و سروازہ کڑی حواسو چنیکانو دمشرانو ددوینا او دبیبیانو ددوینا او داولاد ددوینا سورت تور کی رازی دوشان آیت کے ویشتنگی بشکته زور اور او خاوند حکمتونو وقهم السيئات نا خلورم دعانا سيئات نو مراد عقوبات دي الله دای بچ کې د عذابونو د ګناہوں نه یاد تکلیفونو نه الله دای باندې مصائب مراولې او اروا سو کپس سيئات چې تا ته بچ کې د سزا د ګناہوں نه غیره زینا نو بشکره تار رحم غفارم وذالک عمدغه هو الفوز العظیم دار کامیابی لویا ان الذين كفروا في عنوان رابع ده سخت تقویف او غریبه بګی مجادلین او تا بشکا اوکسان کفرو چی اغی کفر کرنے آواز بویو کریشی او دیو پور کی لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم چی خامقا غصد اللہ اکبر من مقتکم انفسکم دیر اللہ ود غصیص تاسو نقبل نفسنو تا کل جتا تو رابلد بشو ایمان کنو تاسو با کفر کولو قالوا ربنا امتنا اثنتين واي بدي رب زمون عمر دي دو کرا تا ژوند دي دو کرا تا امتنا اثنتين دو مرګ او دو ژوند د دې تفصیل بقره کې تیرو اول مرګ څه ده کله چې انسان نو نطفه وا بها على قشوه صافه کله نظر اغلی د مور پر رحم کې دي تم موت وای بل موت څخه هم ډیر سورازي عادتي چې انسان جوانده ده عمر کرایشی آیاو جواندون ده ده دنیا او بل جواندون ده آخیرت ده ده قبر غیصاب نکو نو عدم ذکر دلالت پا عدم ثبوت نکه واغا چونکی حیات حقیقی نده اغا حیات حکمی ده حکمی جوانده ندی وجنه ده آغی ذکرو نکو وای بگلی رب از مونگا مونگ ده ملو کتو کرتا جواندی ده کتو کرتا سورت بقره کې انداز تیر دي اتیشتمایل نو موږ اقرار وکړو د خپل جرمونو فهل الی خروج من سبیل معاشره د وتو سلارام انته جواب مقدر دی راز دی نه را خروج لار نشته وګوره د ایسو ای دا څنګه وای چی شرط شته د لار د وتو فکار خدای له جو ویلې د لار د وتو شته کنه دلته سوی د وتو د پارا لارښته کني توتل مخک کړ اولي دای وای چې بس مونږ په ست طریقه د جهنم نوځو خروج موش هغه ک په لار وی او ک په بلل ک بغیر د لارې نوې ته په دیوال ټوب کو ها زمون مقصد به خروج دې مقصد مسبیل نه ذالکم دا علت دې د جواب مقدر دارنګ به تاسو په اور کې همیشه ای ناولې ذالکم دا بدی سبب بانه اذا دعی الله وحده کفرتم دا زکا چه کلب رو بللشو اللہی کی اوازن و تعصب کفر کولو او کلش بشرک کلشو دی اللہ سر تومینو و تعصب دیبان بیاقی یقین بساتلو حضورت زمر کے رازی پینزر سلویق کے هل حکم لله العلی الکبیر نو به صلاح بارد الله انند چې پورته دی او چتنه او الله په صلاح کړي چې مشرک به مخلد فنار وي همیشه به پور کی دا الله غزا د جفای تاسو ته دلائل د خپل قدرت او وحدانیت رالیږي تاسو باندې زبر طرف نه سبب درې دښ باران نه او نصیحت نه قبلې مگر اوسو یونی چې غراګر دی الله تا دا سورت قاف کی راضی درې درشم سورت شورا داغه آیت نه درې نوې ویډیو ته تیار لسم لیکو فدعوا الله مخلصین له الدين ولو كره الكافرون رب علی الله بدا سے حالت کی چشی خالص کون کی اللہ علی رزق پر بلنی فدع اللہ بدی دال کی قلقلہ وقلقلہ بدو معنی کہ چھ دال نہ فتح جوڑ کے ہاں بیا ګور معنا سمره بدلیږي فدعو الله معنا دا درو بلی الله او کدی وی فدعو الله نو معنا دا د څه شي ای الله بریښون په معنا د ترک سره راځي فدعو الله نو رو بلی الله لرا په داسې حالت کې چې خالص کوون کې شهیدی الله لرا د خپل بدن دا داود صورت وا اگر که کافر دا خبر بد غنی رفیع الدرجات پدې کې صفت در رب عزت ذکر کای او چتون کې د درجو د مخلوقات او یوم البان په دنیا کې کاغذ درجه د مال دی دغه سوره انعام کې راځي 165 او که درجه د علم دی دغه سوره مجادله کې راځي او لسم او په آخرت کې به د موحدین درجه او چتی کې نو رفیع په معنا د رافع سره ده د دې قران په ذریعه الله درجات او جتین يرفع به حاضر کتاب اقواما ويضع به اخرين يرفع الله الذين امنوا منكم دوین دا د رفیع په معنا د مرتفع سره ده لازمی معنا ده مخکې معنا هم متعدی و معنا دا ده خاون دوچتو درجو ده او حقدار دوچتو درجو ده درېم معنا دا ده اوچتون کده اسمانونو لرا الدرجات نا مراد اسمانونو دی ارتکون کده اسمانونو دی دل عرش این خاون دل عرش دی یلقی الروحا مزاری فمانا دل ماضی سرده وحی را لگل اللہ پدی مسئلہ چه فدعو اللہ یلقی الروحا من امری روح نا مراد قرآن دی تفسیر غرمانی وی یا جبریل علیہ السلام دی یا ټول نعمتونه رالی قرآن په خپل حکم سره باچا چې په دې د خپل بندگانو نام روح قرآن دې تعبیر بروح سره وکړو ځکه قوام د دین په قرآن سره یې رسې څنګه قوام د بدن بروح سره دې لپاره چې یو رہی یوم طلاق درځي د ملاقاتونو نام طلاق دانوم د قیامت یو طوا سره یا طلاق ده ها یو طا سره الطلاق نو هغه د دې نه جدا ده ها طلاق کې خو بیا ملاقاتونه نه دي د طوا سره شي ها دا په حرف طا سره ده دا د ملاقاتونو رضا د ارواح به ملاقاتونه وشي د بدن سره د اعمالو به ملاقات وشي د عاملینو سره د مخلوق ملاقات به وشي د خپل سزا او د جزا سره دارنګ د عابدینو ملاقات به وشي د معبودینو سره د نیکانو د بدانو سره د مخلوق د رب سره یومهم بارزون دا یوم بدل د یوم الطلاق نه په کمر البانی چې دای با سرګن شي لا يقال الله منهم شيء قد بنشي دینا الله سشي لمن الملك اليوم د چار پار دا بادشاہی نندرزین حسن بدر مولا وی دا بداول شپیلی نپسوی خسوال و جواب کون کے باللائی زکا مڑی ناوری ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دا بددویم شپیلی نپسوی قیامت کی بہوئی نو مومنان به جواب ورکړي او دارنګي کفار که مومن دې که کافر دې ټول بوئ دې الله الواحد القهار مومنان به د خوشاله یو د تلذذ نه وي کافر به د مجبورۍ نه وي لا يقال الله منهم شيء لمن الملك اليوم د چا د پاره د بادشاہی نن ورځ نسوک به جواب نو ورکې داول شپلې نه پس په خپل وو ای لله الواحد القهار قاز الله د پاره دی او د حضور اور نه نن ورځ په بدل ورکې دیشي اړ او نفس کا په سبب دا غي هم مسجد کې ځم کړې ده ظلم نشته نن ورځ بهشکه الله سریع الحساب نه و یروا دویدا غرض دینا الازفا کم شی چې راضی کلو آتن په وو قریبن دام هیبت د قیامت سره تعلق ساتي. عزفت العزفه سورۃ نجم کې راضی کله چې دازونا ویباد مر کندونو سرا لدل حناجر کاظمین دک بوی دی دا خلق بڑک وی دا غمنا دا دنیا کم کلکی گی مبلغت القلوب الحناجر دا دا مصیبت پو وقت کی رازی کی گی یا کاظمین مانا و باقی ابن جریج مانا کری جڑیدن کی بئی یا ڈک بوی دغم او دغم غم جن بوی دغم نا ڈک بوی دغم نا نبی دپار دا ظالمانو سوک دوسو نسوک شفارسی چه خبر لی امان لیشین دیکی نفی دی قید او دا مقید دوارا دا نفی دا سفارش یعنی سفارش نیستا نو خبر لی سنگ امان لیشین دوی مفوی مخالص اعتبار نیستا یعلم قائنة العیون یعلم قائنة العیون لا اللہ پوئی بقیانت دسترگون او آواش پتی راتینین دلتا کہ عبداللہ نعباد رضی اللہ عنہ قور ابن کسیر ذکر کری او سڑے یو قور توردن نشی او باغی کی یو زنانو گوری زیورتا گوری پٹ پٹ چه بیا ورته کور والا و خیال شنو بیا نو گوری رسو کور دوی دازه گئی رب اساسه میدی سٹ نتکونه استل اللہ وی یا علم خائن سلام دا جمله مرتریزه دا بمانتی خائن مزدر ده یا خمانا دا خصلتن سر ده یا داتو خصلتن ذاتو خیانتن خیانت دسترگو دا غلی اجنبیاتو دا قتل لگا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی او دیکھ دام دے سترگی وحل پا طریقے دے استحضا لگا دا مبتدعینو کار دے اللہ والاو بوری خان دے او یو بل دسترگی وے تفسیر غرائب ذکر گری تفسیر کمیر پغلا بانے آغا زیونو دا قتل چھ مالا یجوز النظر ویلیہی وی سورتی او د دې مشرکانو د مبتدیینو ذکر غو ډیرو آیاتونو کې شوه سورتی توبه کې راضی او سلوئشتم کې نظر باز او ملا بازن سورتی متوففین کې راضی ډیر شمعت سورتی قلم کې راضی او بنزوستم لذخون کبی ابصارهم والله يقضي بالحق الا في سلا كوي انصاف سرا اوا دتان جراب دي نه ما سوا د الله نه نغي في سلا نشي کول دي او شي بارته بشک الله دا الله دي دن کې دي ولي دن کې دي ګر اولم يسيرو في الارض دي ګر دي نه پزمکه کې دي برت په نظر چې دي ګوري ترنګو خير انجام دا کسانو چو مقید دنیا او غیر سخت دنیا په قوت کې او آثارن په الارض او غنه باندې چې پریخي وي په ځمکه کې آثارن په الارض ډېرو نه هواله آبادو والو دین مراد چتو چت کې لاغان دي کول دینونه دي دیوالونه دي مناری دي دارنګ آبادای دي فصلونه دي پدې کې دام د ځمکه اړو لیوي د فارغ کروندې نورانی ولي وویل را الله په سبب د جرمونو دا وي وما کان لهم نو دا وي د بار مې الله العظام د الله نه مې واپسو کلا ځونګه بچکون کې دا د دې دارانی ول ذالیکا کله اشاره کیږي معقول او معلوم شي تبین المتکلم والمخاطب دا د دې دارانی ول پیغمبران دا په دې سبب چې بشک دوی او چې راتل نه تا پیغمبران زموږ په څرګندو دل حال سره فکفرو نو دای انکار او دعوت دا وینا نورانی ودی الله دوی درا بشک الله قوی او مضبوط طاقت والا دی او سب عذاب والا دی او بیشک راغلو خالی کریم د موسی علیہ السلام پخپلو آیاتونو سرا خپلو معجزاتو سرا و سلطان مبین او باغ دلیل کار سرا دیده که تغایر دو وصفینو او گردو لکو منزلی دو تغایر ذاتی او دا امسا معجزه جدا او گردو لکش فرعون تا چه ظالم بادشاو حامان تا ظالم وزیر و قارون تا چه ظالم سرمایه دارو نو دای ورس اقویلی ساحر و کذاب دا جادوگر دیو ترو جنده نو اللہ نجات ورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا ظالمان اتبا کریو هر کله چې راغلو موسی علی السلام دایته په حق سره فلما جاءهم بالحق من عندنا من طرفنا ویلی فرعون او حامان او د دې دلی ویلی قتل کوي ځامن دا کسانو چې ایمان وروړي د سره او ژوندې برې دې لونه دې وی او نو مکر د کافر مگر په تباہی کې و وما کید الکافرین الا فی ضلال ایت دلیل له بری خبر چې فرعون په دې دوه ملان کې چې قتل لا اولاد کامیاب نشو اولاد دې بار نشو په دې کې سوال نه چې مساله کو موسی علیہ السلام بیانول د اولاد لري قتلولو دې سو جواب جواب دا دې دا قتل لا اولاد دې د بارو چې موسی علیہ السلام دل کمش نور دنه زیاتې نشي یا دې لپاره چې په کور کې اختلاف پیدا شي بدخالی پیدا شي او خلک کوئی جداد د موسی علی السلام د وجه نه زمونږ ماشومان قتلېږي اوس هم دغه حق ورس بدنامۍ په مختلفو حربو سره وقال فرعون ویلو فرعون ضرور یقتل موسی دا بلې پاس کو پرې نه ما چې قتل کوم موسی علی السلام دا قول فرعون د دې وجه نه کړو چې فرعون په قوم کې سکسانو هي مشوره وکړه چې موسی علی السلام مو وجه نه مشوره ورکوله خزي ورته وي وګوره دا یو کمزور سړی دی سبب خلک کوئی چې مقابله ورته نه شو کولینو وی وجلو دویم دا د دې وجه نه چې د دې محبت د موسی علی السلام سره زکی وی چې می وژنې متاثر شوم دا غنه درېم دا د دې کې سازش ده سازش دا و چې دغه خلق وي چې بس فرعون مونږ سکو یې مخالفین می کم چې فرعون مخالفین دوی وخت چې فرعون په یو حادثه کې مبتلا کو نو په دې کې مبتلا کو د موسی علی السلام وژنم بادشاہ وقت بدی کی اخفقو اخفل باران کی ناس تلا تک اکثر پا ملکونو کی داتی او خبر راپور تشی انور باران خلق ناس تی درین داد دا قول دا بزدلی او دیر دا وجه نویلی بزدل او درپو کو نو دا خلق و عادت دائی جسو کی یریگی کنا نو پا وقت دا جنگ و مقابلہ کیوئی ما پرید ای کنا چانی ولی نی ضرور نی ما پرید ای خخی گٹ اطلاعات کئی ہیں دو طالبان نو یو طالب بلتو اجزب بری بل طالب بانی ورزم قطب منی سی پریدی با مینا نو چی اغرادو نو دو ورمند کولا بی اغلقونی ہوں نو قورتر سی جا گڑا کولا و دخو اغا کولو اتګه په لګور نو دې دومره زورونه شروع کړل هغه مرګري ویشي مونږ چې اوسه شه ده اوس جوړې پریشا شو او زور را نوې ځان خلاص کوی چې پریمو خو له وی چې یې راغلو خو ته پوره شې ما دلې ما باندې پرې دین ما له وی را تاو شو نو دا چې سو ګری یا وې ضروري ما پرې اچینی ولې دې نه زور هم نه کوي ها یو دی نیو به بلد کتب نشنی ولید ربه دیده روبه دیخبل رب انی اقاف و قیوبت دل دینکم زیاریگم چه دیبا بدل کتاس دین الذي انتم علیه من عبادتی و عبادت الاسنام تفسیره المانیوه زما عبادت او د بوتان عبادت لموړی جرون ترم د خپل دین غم ده او ايو سره په لوګ دل فساد یادا چې سرګند کی د موسی عليه السلام په ځمکه کې د مصر کې فساد کته دلی رانو د نو کم از کم روانه خو بو کی کنه بل بازی په پیدا کی دا سبب د قتل ذکر کین فمن سی خلق فساد پیدا کین ابن کثیر وی فرعون یریدو ان یضل الناس چرا موسی علیہ السلام بداخل گمراہ کی وی غیر رسوماتهم وعاداتهم او ددی رسومات و عادتون بس کی بدل کی وقال موسی فرمائے لی موسی علیہ السلام بیشک عزب بنائی وارم برب زماو برب ساسو دا هر یوم متکبر ناچی ایمان نساتی برز رستنائیم وقال رجل مؤمن دا فرعون وی زی قتلهم نو بس رجل مؤمن بد فرشلو قاتل وی دیو رجل مؤمن دعوت ذکر گئی او دعوت سلور دورونا و خطبی ذکر گئی رجل مؤمن نم بعضی مفسرینو ذکر کرنے خویدہ دا فرعون دا ترز ویون زکا فرعون محلت ورکو تربور خلق سکی ناغن یریگی کنا کچر تدا اسرائیلی وی نبیا بیورتا محلت نور کولو ایمان پٹ ساتھ لے و اظہار دی ایمان نوکر من آل فرعون یکتم ایمانو یو مانا دا دا تنگو پا ایمان ایمان پٹ ساتھ لے و نخفل قومنا اتقتلون رجلا طریقه دعوتم دا تب اخبر ایمان کل سکے دعوت پت ساتی دعوت ابتدا چکے کنا نو تب ادانوے چه اللہ مو بخضر فلانی ڈالے سڑے ہیں خدا میں جنڈا دا ہاں خدا میں خکر دی خدا میں لکی دا نا ایبا دی رونی سی او ممبر نا با دیکھا ترو گرد چیزا سڑے ہیں دکھا بڑا لکی با ہر سڑے خستاد تابدارو ننی ہاں تو مسئلہ بے مقصدی نو یکتم ایمانہو لگ دا پزلکی دے سدی دا سکا کم توحید دے او کم اصل مسئلہ دا اغلق پدا سے طریقہ بیان کا چی خلق صادقی لقلنان خبر نشی او بحق مسئلہ پوئیشی انن زبا طالب چرتا مسئلہ تردے بیانے چی خلق از غلولی نے خلق یرولی نے اتقو تدون رجولن آتا تو قدوی او داز سڑے چی غوائی رب زمان اللہ دے خچ سو کوئی زمان رب اللہ دے نتب قتلے دیدے کہ او سوال دے چی یک تم ایمانم ایمان پٹولو نو کتمان خود حق تشے دے دا سینا دے دولی ایمان پٹ کرو نو گورا یو کتمان دا حق او دے ایمان دے د حالات او د وجنا یعنی یو کتمان د حق دی او د ایمان دی او بل حالات داغي پټول دي نو دي چې د کوم د ایمان غ حال پټ کړو باقی کم ایمان ژوند وای پزړه کې مضبوط ساتل او چانه پټول نه پدې معنا باندې جګري سوتل فائدہ وانه کړی پټ ساتل او پزړه کې خپل ایمان یا پټه ساتل او پزړه کې روړل د ایمان ایمان خو یو تاسو دی او دای سره قتل وی چاو ای رب زم الله نه باج مان اکر ایمان مضبوطولو خدا د حدیث نه خلاف ده علی رضی الله عنه حدیث ده مکه کې واقع را لا الله پیغمبر مکی والو راګیر کو په مسجد حرام کې چا وهلو چا په لاړی تو غری چا په کانو ایستو علی رضی الله عنه مونږ ولاړو مونږ سنشل کوله دیکه ابوبکر رضی الله عنه رالو او منځ ته ورو دانګل او خلک په دیکو باندې اخواګل اوی فرمائے لتقتلون رجلا من یقول ربی اللہ علی رضی اللہ عنہ فرمائے واللہ لیوم ابی بکر خیر من مؤمن آل فرعون قسم پا اللہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ رض مؤمن دا آل فرعون نلیر بہتروا صحابیہ سمز منگد مخکنون بہترو غردیں ذکر دغ رجل مؤمن کتم ایمانه نو اللہ داغ سنا ذکر کدلتا ابو بکر رضی اللہ عنہ اظہر ایمانه و بذل ماله و دمه للہ دا د دې امت رجل مؤمن ابو بکر رضی اللہ عنہ او بشکا راتل کړي دي تا واست په سرګند دلایل سره د طرف درو سره سنا کې چرته وی دي دروژن په دبانې سزا درو غوته د بیا او کده رښتینې نو برتی کی تاسو د بازیا وعیدکم چې د موسی علی السلام غری تاسو راغینا بشکا الله ہدایت نه کوي هغه چا چې هغه مصرف مشرک کذاب او دروژن اے قوم زما لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض نن تاسو بادشاہی دا او غالب یی ظهور یی بزمګه کې نسوق دے چپچ بکی مونگا دا عذاب دا اللہ نک منترال عذاب دا اللہ ویلو فرعون ما اوریکم الا ما ارا باطل پرس مولاد بیان کمن کی پاسی او تقریر خراب وی ومن کی فرعون ما اوریکم الا ما ارا زما شورن در کوم تاسو ته مراګه مگر هغه چمک کې می در ثویلی زستاسو آغا رایا در تدرکم چه مخیم در کول جبز زی قتلون او زنقیم تاسو تا مگر لار سماو درستا الا سبیل الرشاد وما اهدیکم نقیم تاسو تا مگر لارا در سواب و در اصلاح بعض وی دایو سڑے و نیک دیر مشعور و امام سیوتی دی که کلی یعنی لارا در رشاد در تخیم فیرون وی زستاسو سیم پیریم خم مرشدیم لار در تخیم دو کامیابی وقال الذي آمن آویلی واتس ایمان روڑے ہو یا قومین نی خواب علیکم مثل و ملحظام اے قوم زمان زیریگم بتاسو فمثل داغرج دو نور اڈلو لکا نور اڈلو سر اللہ سو کل بتاسو فماوش فیرون چک کل خبر ختم کا نرجل مومن زیم مکالم شورو کا چپ کې دو ہونا پمیسل دا دعب قوم نوح دا حال دو قوم دو نوح علیہ السلام و دا آدیان و دا سمودیان چرت پا توفان کے مغرق نکی زل دربان رانشی ہوا کتان چی قسل زینو ہوا ندی اللہ زل ارادت ظلم نرون کے بخفلو بندگانو اے قوم زما زیریگم بتاسو درزین دا آوازونو نام ہر قیامت کن امنو کی امنون دے پدی کی با آوازو نئی جنت والا با جہنم والا تا آواز کئی اعراف والا با دوارو تا آوازو نکئی او تناد پدی تبار ورطا ہوئی کیا با پکی دا حساب دا بارا الله ته دی आवाज بوشي چې پلانې د پلانې زوی الله ته مخې ته ولاړ نه نبي تاسو د بارا د الله نن ناسم څوک بچ کوونګې اور او څوک چې گمراهي کی الله نن نبي دا د بارا څوک لار سمونګې او ګوره زما خبرو نه نهي ورنه بیا زما خبرې په سر مان کوي لکه د یوسف علی السلام بشکار اغله هو تاسو د یوسف علی السلام د مخ کنا په سرګند دلایل سره نو تاسو شک کړو مې ما جاءکم به د اغدین نه جغرا تل کړو تاسو تباغین نو هغه نعمت درنه الله واغستو دا د واعظینو طریقه ده چې کای دای کړه بیان کای تقریر کای نو هغه کیسه کای ور سره او قسم کای نو د چون کې دا د مصر خلق او مصر کې مشهور پیغمبر یوسف علی السلام مداغه تذکره ورته وکا مکه وای ور بیا بار مان کوي لکه یوسف علی السلام په دشي مرمان کړو حتا تر دې اذا هلك قلتم چغو فات شوو نو تاسو ویلو لیمت الله من بعدی رسولا روبا نلیگی اللہ پس دینا یب دینا یوبل پیغمبر انکار نه کولو ارمان کولو شبیر احمد عثمان جائے مولا وی دیوی اللہ بدات بل مشفق پیغمبر منکر او نلیگی سمرنگی نیوز منسر یا انکار کولو دعام مفسرین وی چه بس اللہ ببل پیغمبر رو نلیگی کذالک دارنگی لگا سنگا تاسو د پیغمبرانو نه انکار وکړو گمراهی الله او تو هو مسرفون چې عام مشرک دي مرتاب او شک کوونکي دي بشکا کتان چې جگړې کوي په حکم د الله کې فی آیات الله آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه چراغله د دوی تا کبر ما پسندره د غوسه خبر ده ان الله ابن ذات الله او ابن ذات کتانو چې ایمان وروړي دارنګ مہر لګی الله په هر یو ظلم متکبر باندې جبار چغه سرکش وی په هر یو متکبر داغه پزړه الله مہر لګی وقال فرعون ویل فرعون یا حامان اے حامان ابن لی صرحا جوڑا کا مال بارا یو مانائی یو اس کا بنگلہ اچھتا بنگلہ دیکھئے مطلب داو چھ زمان دا درو قریبانی تو خبر نشید یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب جوړ کماده پاره او بنگلا مقصد دا و چې زما دا دروغ چي دا خواسم ډېر وخت د پاره نه چلی خو زه په دې بنگلو منګلو کې به وخت روم نو لکه نن ویرا تاسو مسوده تیار کړئ اسلامي قانون د پاره براول نو مسوده کې 15 کال او چلی نو بیا به مسله رو باسي کې دې شي جزو کې جمل اسباب دروازو تا یا نار او اسمان تا ځان ور رسوم بعض مفسرین وای چې جوړه کړې واو باز وای نه داسې کول پرونه د دوزی وشته ته جوړور مونول نه وای اصل کې مقصد په کې داو چې زه یو ماړی بجوړه کمبر بناستې د موسی علیہ السلام د مار نه خو به بچم کړه زګه چې هغه کلام همسا او ورزلا او مار به تجور نو دلته بدن بول زشول شروع شو واذین نار تجری من تحت اسباب السماوات فاطل الی الی موسی او دروازو د اسمان ته نو ورخه زم فاطل نوزو خبردان خبردار کم الہ الہ موسیٰ ورخی جم او الہ دی موسیٰ علیہ السلام تا اتنا دی توی چازہ سے سرول چھت اوزو گمان کم فدبانی دل در اغجن و نام دا خوزتازو دا بار دور کوشش کم نور خوزمات شده یقین دی چده در اغجن دی زی یقین کم فدر در اغجن و نام او دارنګي خاص تکړه شه او د بار د فرعون په دمل دا او بن کړه شه او د صحیح لارې نه وما کید فرعون نو مکرو غره د فرعون الا بي تباب مگر بالاکت کیو او ویلی وا ادس کی مان روړو دا درې مې سشوا داود بیان اے قوم اتبعوني عادکم سبیل الرشاد ما بس را روان شي زخم تاسو ته سبیل الرشاد لار د هدایت بعض خلک کوئی چا پسې لاړ شو په سبیل الرشاد پسې لاړ شو کنه حق لارې پسې اے قوم زمای نماز الحیات الدنیا بشکدا ژوند دنیاوی متالون په فائدہ دام او بشکا آخرت یې دار القرار غکور دې رام شباد کینو هر غچا چې عملو کو ناکار نو سزا بنشور کړي مگر په مثل داغه او چا چې عملو کو نیک کناری نه ده کزنانه داو ده مؤمن دل را کسان وردن نه بکري شي جنت تارزک بول کول شي د بدی کې بغیر د حساب او کتاب نه ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار از ما قوم تشوي دي مالرا چزرا بلم تا زير النجاه نجات تا دا سرورم مکالمه شو او تاسو مارا بلي اور طرف تا زمونه چار ترا بلم او تاسو د اور طرف صداوت راغوي تاسو را توای تدعونني الى قرب بالله تاسو مارا بلي چیز شرک و کفر و کم دو حدانیت دا اللہ انا و شرک بھی شرکان جور کم دادی اللہ تر آوالی سلی بھی انمنچنیش تمہت باغیبان سیلم او ذرا بلم تازو الالعزیز الغفار و ذرا ورزات تجب خون کے رہن لا جرما بی خبر کے شک نشتا انما تدون لی لیلی او جتا تمہارا بلی غیتا لیت لہو دعوتن نشتره داغی در بار دعوتن حق در آمدد شویلو یو مانا دعوت نشتره داغی در بار دعوت اس بدیبان یو سوال لیچ دعوت خوشتا کنا اے مختلف مشرکان چې کم دے غیر الله طرف تس کئی دعوتو نور کئی خلقو تاودل توی دعوتی نشتا یو جواب دا دے اے دعوتن حق فی الدنیا والآخرہ دعوت حقی نشتا ذکر دعوت حق دا اللہ دے سورة رات کے راجی سوار لسم آیت دکلبی پر روایت کے راغلی دی چی دعوت بمانا دا شفاعت دے یعنی شفاعت قہرین نشی کولے یا دعوتن حق دا دعا و دا عبادت امام قطع دوئی لا ینفع ولا یضر یا لیس له استجابۃ دعوت لاحد لا فی دنیا ولا فی الاخره دای قبول والد دعا چاته نشی کوله نه په دنیا کې او نه په اخرت کې وان مردنا الی الله یوم بشکا واپس کېدل زمونږه الله ته دیوان المذرفینا اسراف سو ابن کثیر وی شرکهم بالله بشکا مشرکان هم اصحاب النار دای خاوندان دور اسراف نہ مراد شرک دے کہ سورۃ طہ کی راضی 127 کذالک نزی من اسرفا تفسیره المانوی فان الاشراک اسراف فی الضلاله دا اسراف د گمراہی کی شرک فستذکرون ما اقول لكم دا خپل تقریر ختمیہ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین خاتمہ د بیان دا زر دے چرایا دوئی بتاسو ما اغ بیان او تقریر اقول لکم چیزے وائم تاسو تام او زسپارم خفل کارو معامل اللہ تا وو فوض امری لاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد تا دے امام دعا لکن سنت و نفس وو فوض امری لاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد عوام بوئی آمین مفسرین واقعالی کلی کلچی رجل المومن دا تفصیلی تقری روکو نو پھر آنیان راجم اشل زد قتل ارادے اوکا وحل شورو کل نو اغدا کلمات ہوئی پلزان بچ و اخلاص لکو چی بس وفوض و امری لاللہ او بیا غی فریقو نو دے لارو غرط و خط و پرشو تفسیر مدارک کوئی داغب تالاش و تفتیش کی 1000 فوج ورو لگلو فیرون نو غی په مختلف طریقو سره الله هلاک کل ټول څوک درندگانو ورز څوک راو ورزیدل لکه سان پات شل کله چې غی واپس را ل فرون ټول قتل کل چې څنګه د خلکو تعالی نو وای ها چې هغه ولی کامل او رجل مؤمن بهرحال الله هغه خپل حفاظت کې او ساتل ها چا دا وسنه شل کوله کله چې الله دې چای حفاظت کوي فوقع الله سيئات ما مكروا بتاتر والله دنا كار مكروا سيئات دنا كار ما مكروا داغن کریکم مکر نہ کریو دا مبارکی نازل شو په آل درون سوء العذاب نا کار عذاب دریاب په غرق شل یا به جهنم تا لاړ شي الله جهنم تا اور رسول النار يرزون عليها نور دو عذابونه ذکر کوي دیکھ انار بدل لے دسوء العذاب نا یعنی دا بد عذاب څه ده اور ده یوردونا علی عاجلی پیشکول شی باغی بانی سحر و مازیگر اپک مرض بانی چی قائم بشی قیامت اللہ بو فرمائی وردن نکی آل فرحون شد در عذاب سخ عذاب تام ودو و واشیہ کی کنایا و دوام و دا ہمیشوالی نا دا آیت دلیلن دے تفسیر کبیر وی اصل کبیر لی اہل سنع والجماع فی اثبات عذاب القبر په اثبات عذاب القبر کې دالوی دلیل لے ویوم تقوم الساعت ودخلو آل فرعون اشد العذاب دا پکې تخپل سوا لرګي پکې وجه عذاب جسد لدی او روح لدی او روح مال جسد لدی او جسد مثالی او حدیدی بای او لحمی بای جوڑاو پکې د ځان بیا طول عمر پدی کې تیر کا بس د معاف کوي لګي دا مسئله چې تر اوسه چا حل نه کړته به څنګه حل کی و اذ يتحاجون في النار او کله چې دوی به جګړه کوي دا مشرکان په خپل منځ کې پور کی نو وای او کسان یا کمزوري وا کسان د چغي تکبر کړو بشک مو کو تاسو تابعدار یو نو آیا تاسو مغنون عنا د فكون کې زمونږه نصیب من النار لون تی صدور نام ازوقان مراد غ کمزوري دی په عقل کې او بدین کې نه په بدن کې ها قال الذين استكبروا يا كسان جغي ځان نه لوي غنليو ان كلن فيا نن موږ بتول بدی کیو نن مضبوط کې ان الله قد حكم بين العباد بشك الله في ذلکڑے بمند بندگانو کی وقال الذين هو كسان في النار جبور کی دی خزنه جهنم سوکیدارانو فرشتو د جهنم تا دعا غواړی درستا سنا چی سپکی زمونږ نه اورز د عذاب نام یو رسول غیر د مونږ تلګه چوتی راځي راکی جنا قالوا الملائک برتوی آنوی تاسو چراتل تاسو پیغمبران تاسو پسرگند دلائل سرع وائی و جہنمیان بلا قولینا یا رب پیغمبر فراغ لئے نو ملائک برتوی فدو نو بزیا چغی وکنا سے بڑھے گا پیغمبر راغ لئے و خبر دنو من دیو اس چغی وے فدعو لکہ دیدے کسی تقسیمی گیا ایو طالب طولو کی روز تراشی مالا براکت آغا وقت کی چاہتا ہے دیو جو دوم یا په امتحان کې او طالب فیل شي ها جمعې رزي او امتحاني د درس نه پس او طالب به څوکي جوابونه صحیح ادا نه کی اجه بیا ته د تاسو کې چولې په دې راسته چرته وځي دا کوم نه رزي باغره زما سر خو به دوه دو ورته اوسه شکنه وسکه ها وما دعاء الکافرین الا فی ضلال ندا دعا دا کافر و الا فی ضلال مگر فکم راہی و تباہی کی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا گِتِ سَلِيلًا دا فرون اللہ قُلِ حَلَاقُ مُوسیٰ علیہ السلامِ اُلِ بَجْكُ داوی زمان قانون دے لَنَنصُرُ رُسُلَنَا خام خامنگا مدد کون دخبلون رسولانون سورت مجادلہ کم راضی کی سید حجت ذرا یا اخیری انجام د کامیابی یی ته یا الله د دې انتقام اخلي د دشمنانو نه او دا کتانو چې ایمان وروړي په ژوند دنیاوی کې و یوم یقوم الاشهاد او قمر قائم بشي گواهان ملائک انبیاء مؤمنان به گواہی کوي نو هغه وخت کې مونږ د دې مدد وکړو سوال لاله چې په آخرت کې د مدد ضرورت نه جواب دار مکه عبارت زفد معنا دا د ونزیهم یوم یقوم الاشهاد مون بدای ته بدل ورکو من مراد ته بدل را یا دا مدد ته قیامت کې دا چې نجات پور کې دا عذاب نه او جنت ته به وردن نه کی پکه مرض باندې چې فائدہ ورنه کی ظالمانو ته او درو نه دا وی او دای د پارا اللعنت لریوار بيد رحمت دا الله نه او دای د پارا سوء الدار ناکار کور د آخرت وی او بیشک ورکړمغه موسی علیہ السلام ته ہدایت وا ورثنا بنی اسرائیل الکتاب میراث کې ورکړو بنی اسرائیل ته تورات پدې کې هدایت او ذکر او دا نصیحت او لبن الباب د پاره خوندانو داخلونو فصبر پدې کې تسلی پیغمبر تا اے پیغمبر تم صبر وکا بشکا وعده د الله حق ده لکه څنګه نور انبیاء صبر کړو زما وعده حق ده چې ان لنا رسول الله واستغفر لذنبک بخنو غواړ خپل ګناه لپاره دې ځکه سوال نه چولی پیغمبر د پاره ګناه وس شوی بخنو غواړ لذنبک یو جواب ده دا استغفار د څه لپاره دې لرفع الثقل لا لزم چې الله تعالی دا بوجنه پورته کی استغفار سره به دا بوج ختم شي زړه به کلک شي تا به دې زړه کله کله بوج راځي نو استغفار وایا دویم دا د زم نه مراد خلاف اولا کارونه دي دې څه ویل کیږي حسنات الابرار سیئات المقربين و اذا نیکانو خلقو نیکي دا عامو نیکانو خلقو نیکی دا سیوی چی دا مقربینو خلقو اغا گناہو نیسم درین دا استغفار ندیده کی تعبدن استغفار مراد دے او دا استغفار مستلزم نی گناہ لرا مانا دا دا تا عبادت کا و پدا سی طریقه چی بس استغفر اللہ وایا پینزم پہ عبارت کے حضر دے زم دا امت مراد دے لزم بے امت کا یا پدې کې تعلیم دې د امت لپاره چې کله پیغمبر ته د استغفار حکم شونو اے امتیانو تاسو خو په طریقې اولاد تر استغفار وایي پیغمبر دې پدې کې الله خپل پیغمبر ته استغفار وایا د پاره د تحفظ د عصمت ځکه انبیاء کرام معصوم خو عصمت داغي په اختیار کې نو چې تاسو د عصمت برقرار پاتې شي ولل مؤمنین والمؤمنات او دارنگی وستغفر لذنبک فنائی بخن اوغالد اختلی گناہ دو پاردی وستبیہ بحمد ربک بالعشی والابکار فاتی بیانا و سرد حمدن بیانو لدخل ربنا سحر و مازیگر بیشک آتتان چغی جگڑ کئی پایا سنو دا اللہ کی بغیر دلیل نجر آغل دویتا نشت پسنو دا دویکی مگر تکبر دے ندی دی ببالغی ہی رسیدون کی غیتا تو پنایو غوار پا اللہ بیشک دا اللہ السمیع البصیر اولی دن کے دے اولی دن کے دے ان فی صدورهم اللہ کبرن دا دی پا دی سنو کی تکبر دے یا مراد امر کبیر د دې پسینو کې یو لوی کار پروت دی او هو اراده د قتل نبی صلی الله علیه وسلم او د الله د پیغمبر د قتل اراده وا د خلق السماوات و الارض قام قابل اذا اسمانون لازم کوډر لوی دی د پیدای د خلقنا زموږ د انسانانو د فهم مطابق ځکه الله ته دواړه برابر دي لیکن د خلقنا بوئی نه دا دلیل او اثبات د قیامت و ما استوی الاعمى والبصير ندې برابر مشرک او موحد والذین امنوا وعملوا الصالحات او عملوا کړي دي نیک ولل مسیح او ناغبت کار کافر ډیر لګ بیا چې تاسو نصیحت قبل وای بشک قیامت خامخ راتون کې د شکمی صبر اتلو ځای کې له ګندر خلقنا لا یؤمنون ایمان نساتی دا آیت څنګه دې نتیجه شو او سمره د دلایل شو وګوره قیامت راځي ایمان او ساته داوود سورت وقال ربكم ادعوني استجب لكم داوود سورت او توحید فی الدعاء د دعا بحث در په سورت بقره کې تیر شو خدانا مراد دعای شرعی ده او مشروط په شرایط سره نو الا الله قبلی فرمایل دی رب تاسو زمانه وغواړی استجب لکم زب تاسو دعاګانې قبولې کم ان شئت مقدر د تقوا خمیش یا استجابت نه مراد څه دی قدرت علی استجابت دی استجب لکم ز قدرت لرم تاسو مقبولولو بشکا هات سان چې تکبر کيان عبادتي عن دعائی و توحید ابن کثیر وی زما درا بدل یو د توحید نا ز ځان لوی غړي زماده را بلونو ناظر د چورتن نبشي و جهنم تا داخرین زجید و رسوام ذکر ای تکبر کرده نه اللہ غزار دے چگردولی دے تازو دبارش پا مظلمن لکم اللیل دی صفت عذف کرده چه مظلمن دے او فائده ذکر کرده لتس کنو فیه گردولی دے تازو دبارش پا تیارو والا تیر پار تازو آرام قید دی کی ونہارم بسرا گرزول د تاسو لپاره رز رڼا والا پدی کی صفت ذکر کړه چې مبصرات او فائدې حذف کړي چې لتبتغو من فضله بشکا پدی کی ان الله لذو فضل علی الناس بشکا الله خاوند فضل له خلکو لیکن ډېر خلکو نشکر نه ادا کړي پرستو آیت کی تمہارا دلائل ذالکم الله ربکم خالق کل شیء دغه صفاتن والا رب تاسو نه پیدا کون کې داري اوږي ده نشته بل الا مگر دغه والله تاسو کوم طرف صدا الله د عبادت غیر الله عبادت تاړو له شیء سوره انعام کې دا څه تیر شي آل تلا اله الا هو مقدم دغه پای کې رد د شرک او دل خالق کل شیء مقدم ده دغه دل ته اثبات د قیامت نه كذلك يفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون دارن يقولون شيء آكسان ده حقنا شو غيد آياتنا ده الله نه انكار كونكين الله غزاد ده شغزول ساسو ده بارزمكا ده ده فاسكي دو قرارا او اسمان غزول ده چطو شکنو درکلی تاوستان وقائص ته شکنو درکلی ورزقكم او رزق درکړه تاسو ته من طیبات د پاکو نام دا چې پتوار الله رب تاسو دې نو برکت والا دې الله رب العالمین هو الحي الله منفرد دې په حیات ذاتیه حقیقیه سره لا اله الا هو نشته بل نام مگر دغه الله دې نو داود سوره فدعوه مخلصین له الدين رب لي دې الله لرب راز حالت چې خالص كون کې دې الله لرزق بل بلنه شرک جدی او قفیم کوئی حمدن دی اللہ لرجب بالون کے مخلوقاتوں نے رسو آیت کی نفی دے عبادت عن غیره تعالی وہ فرمایا زمان اکڑشو امداش دے عبادت حکم دعا کسانو شتا سو رابلی ما سوا دا اللہ نا ہر کلا چراغلی ما تر سرگند دلائلون در طرف درف زمانا او ما تا حکم کرشو دے داچ دے زان تابقم دپار در رب العالمین هو الذي خلقكم دابل دلیل عقلی دے اغا اللہ اغزار تا چی پیدا کری تاسو دا خاور ناو بیا دا نطفے ناو بیا دا ٹکڑی دوینے نا او بیا رئیس تے تاسو طفلن معشومان بیا دیر پارا چورتے گئی تاسو زوانی تاسو تا او بیا دیر پارا چی تاسو شیوخا بڑاگان شیخ در نجور چی کانا شیخ پا عربی کسی دو الشیخ فی اللغت وصف قاما لمن تخطى 40 عاما اذا سلوخت نواوري زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا ها ويدا پما گمان کي جز بوډايم حالان کوئی زو بوډانه بوډا خواغه دي نيكي په قدم ګرځي ثم لتكونوا شيوخا مشايخ تم مشايخ بیا ز کوئی دي شي بوډاګان جزنه ته پس پتور غیر ځان شیخ کړی خبرونه رسي او د پتور غیر باندې څه کې د مشایخ فضیلت طلب کې خو بعضی کسان به زمونږ په درس کې بدا چلی او دا به پکې کمې او دا په کې زیاتې دا خو بدیهیات نه ده چې زمونږ درس او د مشایخ درس د زمکه او د اسمان به کې څه فرق به پکې دي کې خو مونږ ته د ویلو ضرورت نشته چې ګینې مونگ تیو سڑے واؤ رہی جارستا درس کسی شہده پٹکی پوئی نشوام مانا دے غلط کوکا دا ٹولی خبری سی شہده مسلمی دی ذکر چی متقدمین و پس متاخرین کے طرح سے دیشی نقل فؤادک حیث شئت من الہوا ملحب الا للحبیب الاولی کم منزل فی الارض یعلفه الفتا وحنینه ابدا لأول منزلی ومنكم من يتوفى من قبلهم زنی پتا زو کیا سو دی جو بات کرے شی مخید بوڑاوالینا او دا ډیر دی ها بوڑاوالی ډیر کم خلق کرے سی زوانان ډیر سکی او وفات کی او زنی پتا زو کیا سو دی چورتیږي چوپات کړي چې مکه د ګډاوالي نه ډېر فار چورتې لتبلغو رسېږي جلم مسمانه ته مالین د جمر د ډېر فار د تاسو عقل ولري دا الله غزا دې چې ژوند کو نو مړ کول کینو کله چې به سلو کې دی او کار نو به شک وې دې کار تا کون فیکون موجود شان موجود شي علم تر تبور نه ال الذين كانوا یجادلون فی آیات اللہ جگئی کوشش کئی جگڑے کئی آیاتنو دا اللہ کے انہا یسرفون ڈاکم طرف تدئی اڑو لشید اللہ دو وحدانیتنا دعوت اسا اندی چدئی دے دروغو نسبت کرے قرآن تا یا لفلام دے جنس جنس اسمانیو کتابون تا و بماو اغدین تا ارسلنا بی جلالی گری جنم پاغی رسولنا خبل پیغمبران نظر دې دای بکو شي اذ الاغلال فی اعناقهم کله چې بوی توقنا پسټونو د دوی کې والسلاسل یسحبون بمعنا غانی دا عطف د اغلال باندې عطف د مفرد علی المفرد د سلاسل نه مراد زنجیرونه دي یعنی زنجیرونه به پسټونو کې چولې شي وي یا دا عطف د خفعت الجمله للجمله نو والسلاسل نرسل خبر مقدر ده والسلاسل فی ارجلهم او دای بخفو کی بزنزیرو نوین او دای براخ کیشین فی یسحبونا راخ کی بشی دای پڑ مقی فی الحمین بگر موبود جہنم کی سم فی ماری حجرون او بیا فعور کی بدای ری طولشیم ثم قيل لهم دعوا الى شذويتا اينما كنتم تاب تشركون چرتلا لالا شوي تاسو چې تاسو به صداران جوړول د الله سره شریکان به مو جوړول مين دون الله ما سوا د الله نه تاج به دنیا کې چې غوالې چې د بغداد شاهي ګرانا او زور د ډېر د پهلوانا مانی ول لمن ستان را مدد شلو یا زوانا چرتلا لال قالوا ضلوا عنا دا تاسو ته په صورت انعام کې مخړو خو میدان د حشر کې ممونکی نو ګور صورت انعام کې ته تپوس کړو هغه میدان د حشر نو باغی کې دوم رګډ ورنو نو صرف انکار وکړو او دلته په ور کې د ریچی وی دي نو ګډ ور دي کله وای دلو عنا کله به اقرار کوي کله به انکار کوي بیا به سوچو کې نه نه بل لم نکنه من قبل شیء مدي زه ګډ ور دي قالوا دلو عنا رخصل زمونا بل لم نکنه شیء بلکې مون نو مونږه چې مونږ را بللې آمدت کړې مې من قبل مخد دین یو شیء ور را آمدت کړې دی او دوی وای مونږه ندی را آمدت کړې انکار بو کی بد دروغ بو وی دا زیدتو پا دنیا کی یا منکر آمدت کول نو دا اقوادو سشینو انا لم نکن نعبدو فی الدنیا شیئن یعتدو بیهی یا دا اقو پر رجال لیسا بشیئنو یا دا انکار نده بلکی اثبات نده چی یا زنون دا اکار خو بلکل باطلو فذالک دارنگ یضل اللہ الکافرین گمراہ کی اللہ کافر ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا علت ذکر کی دازا دا استاسو دا سکی دل پا دنیا و پا آخرت کی در صدا سے ازادو نرشی فسبب دائی کنتم تفرحون چوئی تاسو چی مسیب مکولا فی الارض پا دنیا کی فزمک گین فرح دا قلب سر تعلق ساتی و بما کنتم بغیر الحقی پناہ غسرا پرابلو د غیر الله سره و بما کنتم تمرحون نو سبب دای جوی تاسو چې تکبر و مقولون فرح تعلق د زړه سره دی او د مرح تعلق د بدن او د جوارح سره نه یا فرح خوشالی کار کول توي په مال و غیره کې او مرح توي العدوان ذاتی توي ازو زیادتے کولو وردن نشئی دروازو دا جانم تھا میں شبئی پدے کے نوبت دے حاضر پاتکی دے دو متکبرینو رستو کی تسلی دے پیغمبر تھا صبرو کا بھیشک وعدد اللہ قدا کچر توقع یومنگا تا دا بازی آواج مونگے وعدد کو دوی سرا یا وفات کو تالا راوستا پا جوندن کے عذاب نراولو نمونگ تدی دے دویرا گردے دل التبتی انتقام واقلو بعض الذين عندهم مراد شهر اي باهلاكهم ونصر الانبياء والمؤمنين اغواد صد الله بده تبا کی الانبياء والمؤمنان مدد بو کی او وشکرا لے گلو مونگا رسول انبی غمبران مخکستان آزن جدوین آغا سوکو چی مونگے بیان کڑے پتا او زن جدوین آغا سوکو چی مونگے بیان ندے کڑے پتا او نشت دے پوت و طاقت دے او پیغمبر کدا چرا سلو کی پیو موجزی مگر پی اجازت و توفیق دا اللہ دیکی نفی دا شرف تصرفنا فا اذا جا اکی بیا تسلیدا کلچ براشی امر اللہ دنیاوی عذاب یا دا خیرت پی طلب و کریشی پا حق سرا او تاوانی بکریشی پا غزر کے باطل پرستا الله غزاد دے دا وم دلیل دے چگردولی دی تازو دا پارا الانعاما زناور دا سمرات خاص کے روحان دی چی تاسو سوارشی پا دے بانی ومن آتا کلون او دنی دی نتاسو قرائی لکا غوید تیزا باکین غوید سورلی دا پارا نرے ولکم او تاسو دا پارا فی آب بجے کے من آفی انور فیدینی ولتب لغ علی حاجتن او دیر پارا چور سے گئی تاسو پدی سورلو بانے حاجتن کی حضورکم حاجت پدی ستازو پسینوں کی دیں والیا او پدی زناور والل فل کیو بکشتو تحملون تاسو بارو لے شئی گورا ولتب لغ علی حاجتن دا معلوم سی غلا او تحملون مجهول سی غلا داولی نګورا حمل چې کوم دی په دوه قسمه دی یو اختیاري دی نو ول تبلغو کیا ذکر کو بل غیر اختیاري دی نو تحملون چې بیمار شي کنه نو بیا به څه کوي په دوه درې کسبې نیولې او خپل به ورقې دی او ډاکټر ته به دی ها ګاډي ته به ورقې دی وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ خَيَّ اللَّهَ تَعْضُ تَدْلَعَيَ اللَّقُّ الْوَجُودَ وَدَقُدْرَتُ وَدَوَحْدَانِيَتْ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ نو دکم یو دا آیاتنو دا اللہ نا تاسو انکار کوئی آیاتاس آیا دی گردی دنی ندی پزمک اگی چی دی قتل اوے سو چوپے کر رکڑے اوے سرنگی وقیری انجام دا تسانو جمقی ددوینو او سختو ددوینو پا طاقت کی واتارن پی لرزیو پا نخو کچی بریقی دی پزمک اگی نو هیڅ फायदा ورنکا د فنکل داوی نه هغه کان یو کتابون چې وغه کتاب کوونکی یکتبون مراد مالونه دي یا کنه اعمال شرکیه مراد دي یا اما بودان عبادت له اولی نشته کسان همز ته کسانو به نه کنه او ورډر شي نشته دلته جنازه هم نشته اته ګوره ګیر چا پیر بار چاپنه لګه کنه نو هر کله جاءت رسولهم چراغلی وای ته پیغمبران دا غوی په سرګندو دلایل سره فرحو بما عندهم من العلم دی خوشاله شي او پاغه چې دوی زرو د علم نه بمانه مراد هنر دی او کمالات دي او عندهم کی ضمیر راجه د کافر او تا علم نه مراد هنر او کمالات امور د دنیا معرفت او تدبیرونه تفسیر مدارک وای نو دای پر خپل هنر خوشاله چې بس مونږه هنرمن یو مونږه دنیا پویږو مونږ ته چل راځي مونږ تا پر زړو زړو کتابونو باندې ځکو تفسیر مدارک دویم بیمانه مراد اقوال شرکیه دي او دلائل د شرک دي عندهم من العلم علم د دې په اقوال شرکیه او په دلائل شرکیه باندې پدې دې خوشاله موستا با قرآن و با حدیث سکو تا چه قرآن و حدیث پیش کنو دے در تا زغرا کبرا پیش کی او داغین اقفل اقوال شرکیه ثابت کی ندای پر خپل علم باندې سو خوشاله لکه قالو قلوبنا غلف ولته چې ځان د مولانا مېمن در کدو پاره غول دی ویلی ها دای په خپل فلسفه او ریاضی او ساينس او طب دای په دې باندې خوشاله و بس د دې وجه نه دا جالینوس یو حکیم تیر شو وقت د عیسی علی السلام کې هغه ته چاوې عیسی علی السلام ومن کنه د بوي وای انت بعث الى غیرنا ته زمونږ نه علاوه بل چا تراله غلې شې مونږ در بل دی یونان کتابونه اشتاد بقرات او د سقراط مونږ هم ناشتاد لولو حکما دای ته چاو چې تاسو د موسی علی السلام له نه منئ دای وی نحن قوم محذبون مونږ محذب قوم دی بل چا تعلیم ته مونږ ضرورت نشته منطقیانا موئی کنا چه من لم یعرف المنطقن فلا ثقت له فی العلوم ممتر ثقا علم ده او تا دا سه کمزور علم ده تاولی امنو فریحو بما اندهم من العلم وحاق بهم ما کانو بهی استهزئون یا فریحون مراد تشهده سرور قلبی و خوشحالی نده مراد بلکه ذهک و خنده ده او استهزاء و تکبر ده معنی خنده کرده و دی بما دا اغس بس عندهم جهدی انبیاء و سرو من العلم دا علمنا دا انبیاء و بوری خاندل او رانازل وحاق بهم ما کانو بهی استازیون رانازل شو قدیبان اغا جهو دی اغای بوری خانداک و انکی دا سمرد دید مستیشو فلما رأو باسن آرکل چلی کتل و عذاب زمونگا دی باوی آمنا باللہ وحده مونگا ایمان رو رفا اللہ ایکی آوازی و مونگا انکار کو دا اغسنا چومنګ د دې الله سره مشرکین شریکان جوړونکي نو فلم یکن قوم ایمانهم نو چه فائدہ ورکړي ودې ته ایمانونو دځوی ایمانهم معنا تصدیقهم فی الدنیا بتوحید الله ابن جریر وایي توحید ورته فائدہ نو ورکړي لم را او بازنا هر کله چې دې کتل او عذاب لمونګه سنت الله الی دا طریقه دا الله دا او قد غلط فی عبادی جوان دې تیر شوې د بندگانو دا الله کی مخکنا چې ځن کدن کې الله دا چا ایمان نه متبرئی وخسر هنالک الکافرون او تاوانی کو شل هنالک په دغه زمانہ کې یا په دغه مکان کې چې عذاب زو الکافرون کافر بسم الله الرحمن الرحیم سورة حم من سجدان قرآن کریم دے سورتنو دے ترتیب لحاظ سرا دے قرآن کریم دے سورتنو دے ترتیب لحاظ سرا دا یو سلوی اختم دے نازل شوئے دے پس دے سورة المومن یا سورة الغافر دے نزول بے تباریوش کے تم دے مخ کی سورت کے توحید ثابت کپا دے اللہ سرا دل دوی انما الهکم اله واحد فاستقیموا دارنګ مخکی اثبات توحید او رد شرک دلته د دریو شبهات او جوابونه کین اول دا مسله خدا هم په دې باندې پوهی ګونه نو جواب یې پښپغم آیت کې دی چې زستاسو هم د بشر او منی ادم هم صرف دغه یو کلمه وام چې تاسو هغه باندې پوهیږئ په تاسو وجه زنه پوهیږم دویم دا د خوب کې بزرگان راضي راغي جواب په پنځشتم آیت کې دریم دا د راته د ځانه جوړ کړی دی راغي جواب په سلور سلوختم کې سلورم کدا حق بیان وي نو په دې کې راي اختلاف وکړي شوی جواب یې پنځم سلوختم کې اختلاف په کتاب د موسی علی السلام کې مشهور داود سورت دا اثبات دا توحید او دا پدو شبحات اربعو او دلائل اقلیہ سورت دیو حصو تا تقسیم دے یو ترسلی رشتم آیت بوری دویمہ ترسلور سلو اختم بوری او دریمہ ترخیر دا سورت بوری حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم تانازلی زلد دی کتاب دا طرف دا رحمان ذات نبی الرحیم چمی روبان دے کتابم دایو کتاب ہے بصیرت آیاتہ چې تفصیل سره بیان شوی دی آیاتونه د دې قرآنن قرآن د عربین عربی ژبه کې قرآن انده جامع او مجموع کتاب دی یا قرآن مقروءن لستل شوی دی د پاره دا قوم یعلمون چې غی بوئی یعلمون معنا و یونیبون چې نابت دی پکې یا چغی بوئی علم لري چې دا د الله کتاب دی یا علم د توحید لري یا عام علم د علم د لغت عربی لري نو په دې و پوه شي کنه ځان په عربی پوهی بشیر و نذیر دا قران زیر ورکون کوي او ير ورکون کوي فعارض اکثرهم انکار کړي مخرول د ډیرو د دینه قوم لا اسمعون نو دای اوری ندی قرآن تا اے لائق بلون و لائق تیعون ابن جوزی وی دی قرآن پس اروانی گینا قرآن قبلینا فقالو قلوبنا فی اکنتن اغوگو لنکیزی وائی دیر نزمونگا پا بردو کیلین زامی سړیم ز په دې دمر کې سو باندې نه پويګم ما خپل وظیفه د پرېدا زړه زمونږه په پردو کې دي مم ما دا وسنه تدونه علی چې مونږ را بلیغې تام او په من زمونږه او فی اذاننا وقرنا زمونږه غوګونو کې درنواله نه دا خبرې په بوج کې ډېر وخت می ذکرونه کړی دي چې لې می بقې کړی دي نو غوګونه مسته شي دي درانه شي دي وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَمِنْهُمُ الْتَاكِ فَرْدًا حِجَابٌ مَعْنَاهُ خِلافٌ فِي الدِّينِ يَرَى النَّظَرِيَّاتِ اخْتِلافَ ذِ تَفْسِيرِ قُرْطُبِي هَذِهِ كَانَ آيَاتِ التَّأْكِيدِ ذِكْرْ كَيْنِ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ زَقْفَ السَّبَقَ وَيَمُنْ قُلِ وَظِيفَةَ تَفْرِيدَا فَاعْمَلْ زَقْفَ الْعَمَلِ كَوَا خَلْ كَار كَوَا مُنْ قُلْ كَار تَفْرِيدَا فَمَخَلِ خَ مُنْ دَكَارَ مُ بَاتَ تَا خَبَرِ دَعَقَل نَبَرِ مُنْ بِنَقُيِغُ قل انما انا بشر نو جواب دې ته چې په نوې کې نو زه خو بني ادم يم په انګلیش کې خو نه لګیا بشکره بني ادم يم په مثل تاسو اے لست ملکا ولا جنیا تفسیر الرحمانی وي نه فرشته نه پیرم صرف دومره قدر کار دی وه علی ما ته وی کې دی شي انما الهكم اله واحد بشکا حقدار د بندګۍ تاسو حقدار دی او فاستقیموا الیه نو مضبوط لګی دی الله ته په ایمان او په طاعت سره بس دا خبره ده واستغفروا بخنو غاړې دی الله ان خپل ګناہوں هلاکت دی لپاره د مشرکان اوس خو به پوښ وی غل چې هلاکت دی لپاره د مشرکان الذين لا يؤتون الزكاه دا که سان دي چې د زکات نور کوي او د اخرت نوم دی کافرون انکار کوي زکات نور کوي څنګه مشرک په زکات څخه نو زکات خو په مکه کې نو پر شهدا ضرورت مکی نه دې کې څنګه وایي چې الذين لا يؤتون الزكاه نو د زکات په خپل معنا نه بلکې دا ته عمل مراد د چفاغي سره تزکیه او پاکوالی د عقیده او د عمل راځي تفسیر الرحمانی وی لا يفعلون ما يزكي به انفسهم دا چې کارونه نه کوي باغی د خپل ځانونه پاک کی او هو ال ایمان او الطاعه رب الله نه باسر ځلانو کول یا زکات نو ورکول نه مراد څه شه ده طریقې د انکار سره د زکات نو ورکې معنا کفر کوي دای دا احکامات د اسلام نه او دای دا آخرت نه انکار کوي بشکا د سانچی مان وروړه مدونه کړی دی نه یک دی بار اجر وای غیر ممنون غیر مقطوع بانتها نه ختمې دن کې یا غیر ممنون معنا دا وا زبادله شوی بنی دا بنی دي دنیا کې سوک صدر کې او بدر باندې زبادي آخرت کې بدا نه وو فرمایا انکم لتکفرون بالذی او دلیل اقلی دی اول تفسیر داغ شفق و رضو کئی حیاتاسو انکار کوئی داغ ذاتنا چه پیدا کری لازم کا پر دو رضو کی وزم کی او تاسو کرزوی دی اللہ فاران دادا تفسیر و حرمانوی من الملائک والجن وغیر دا ملائکو نور دی صداران کرزوی دی جناتو نا او د دین علاوه د نورو سيزونو نه دا صفاتن وعلى رب العالمين ده وجعلت يا رواسي غرذلي بريز مکه کې غورو نام ان بو قياد پر طرف د دینه وبارك فيها وبركت يا شولې فيها بدي غرونو کې بارك فيها ضمير غرونو تراجه نه خير او برکت به کې الله شولې بدي کیوں نه دي جنگلات دي درګيري دارنګ قانون دي خزاني دي کويلي دي بک مادنیات نه مبارك فيها وقدر فيها او انداز کړه د بدی کې اقواتا رزقنا دلیم جمع دو قوت دے پر معنی دا رزق سرا اے ارزاق اہلها وحی الارزاق وما اختاج علیه امام ابو عبیدوی وقدر فی اقواتا فی اربات ایام پدیزمک کرلان دا ذکر دی رزقنا دلیم پر سلور رجو کیم فی اربات ایام دا په پوروالې د څلور ورځو کې سواء للسائلين اي في ضم او تتمه اربعه ايام دا کوم مجموعه شپږ ورځې دي کنه دا مخ کې ذکر شو نو پای کې غورنا او نهورنا وغيرها دا پیدا شوې دي سواء للسائلين دا په معنا د مستویه تنتر حال د اربعه ايام نه په حال کون د دې څلور ورځو کې چې پوره دي هیڅ کمې پکې نشتا ثوان دمان اشوا د معنا د ثوان د دغه مفول مطلق د فعل محذوف استوت ثوان بیا دا جمله حال د اربع ایام نه برابر شوې دي دا په برابر سره لسائلین دا خبر د مبتدا محذوف مخکې سره تعلق لري سائلین په معنا د تپوس کوونکو سره احاده له سائلین دا تفصیل برابر او پوره ده په جواب کې د پاره تپوس کوونکو یادا متعلق در سوان پوره خدا سے حال کې دا سلور رځي پورا او برابر د پاره د سائلینو یا سائلین نه مراد طالبین او محتاجین دي په دې کې دار سونه الله سکړي ای خودی دي د پاره د خلکو چې عام محتاج دي سوالونه کوي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها بیا الله اراده کړه واسمان تا ودا لږه او فضاوا نو ویلو دې اسمان تا ایتیا پوان او کرها ویلو لها دې اسمان تو ولرغ دې عظمت تارا شهید واړه که خو هم یو که خو هم نه ویلو دې دواړو موږ راځو طائعين خوشاله دې کې اظهار د کمال قدرت د الله در صفای چې ګوره دوم رلو له مخلوق ته امین ده فقضاهن پرکړیو سب سماوات او اسمانونه په یومین په دوه ورځو کې وې کړه ده په کل سماين پر اسمان کې امر ها د غیر کار مناسب کم چراغی مناسب کار ہے ما یحتاج الیه من الملائکہ ابن کثیر وی ما تحتاج الیه من الملائکہ وزینا السماء الدنیا وخائص سکر دمونگا اسمان دنیا بمصابیحا پڑیو و چراغون سرا و حفظا مفول مطلق یا مفول لیجدی پارد حفاظت یا حفاظت کړی مونږه آسمان په حفاظت کولو سره ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزاده چې زوره ور دی العلیم او په دې کچرتا اوذن مونی دادا به دنیوی د عادو د سمول کدی مخه ګرځور ور تو فرمایرون تاسو فائقتن د عذاب نه په مثل د عذاب د عادانو سمودیانو صائقه معنا صدا والصائقه المهلكه من كل شيء هلاكون کې داري او شي نه دا سي عذاب چې خلق هلاك دي سبب دا عذاب سو هر کله چراغ دي دوی ته پیغمبران د مخ کې طرف د دوینا او د رسو طرف د دوینا بمبې ايدي مبل حد من مراد ده تفسیر فرمانی ذکر کری شبیر احمد عثمان رحمه اللہ وی دا ماضی خبری ور تکڑی وی ومن قلبیم دا مستقبل خبر بانی پوہ کری دا من بین ایدیهم ومن خلفهم دا مخی اورستون راغلی والله تعبد الا الله دا چه عبادت مکو مگر دی او الله ویری دی کچرت خوښه و درب زمونگا نور علی گله به ملائک نو بیشک مونگا به مارا غدین اور سلتم به چتا سور علی گریشی وی پای کافر انکار کون کیو محرج عادیان نو تکبر کړو بزمکه کې بغیر د حقنا ویلی سوک د ډېر څه زمونه په قوت کې عادی سوچ نه وکړي چې بیشک الله غزاد دې پیدا کړی دی دغه سمود دا عادیان هو اشد منهم قواغه مضبوط تر دېنه په قوت کې او دې زمونږ د آیاتونو نه حدون انکار کوون کې دوی کې د الله خو خشم نو بس ملائک به را لګل لو اراد دعوت الحق نو ملائک به را لګل بغیر الحق نه مراد څه دې بالشرك فارسلنا عليهم ريحا صرصرا را لګل مون په دې باندې غباد او سلی باردتن شدیدت و صوت مانای و اغسیلی چه انتحایی خواوتی زوازو پکی دیکھ دری وارا مان آگانی دی سی زوایی خوا آوازو پکی فی ایام نحسات تاغرزو کے جدی دپار پی در پیدا زابوی یو مانای دادا الشدائد لا خیر فیها شغل سخت رضوی بی خیر رضوی یا المحلکات حلاکون کی رضوی یادی دی پارا سشیوی نحساد دی سپیر رضوی سپیری رضوی دی کپدائی کی پکی عذاب نازل شو بدی جد پارا چوسکو مونگا دی تازاب دا شرمندگی پچون دنیاوی کی او خام قاضاب دا خیرتا کو دیر شرمندگی والا دی وهم لائن سرو نو دی سرم مددو نکڑیشی و اما سموزو فہدیناهم فاستحبو لما علی الهدا بلا نمونا ذکر کئی دی تخویف دنیاوی پایت کیوئی چی مونگ ورطا ہدایتو کن نو چی ہدایتو ورطو کنو بیازنگا گمراش کن جواب دا دے دلتا ہدایت پا مانا دا بیان سر دے بینا لهم الہدایہ منگ آگئی تا بیان دا ہدایت کرے فَسْتَحَبُّ الْعَمَالَ الْهُدَى فَاخْتَارُ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ زَادُ الْمَسِيرُ وَي ای غرکڑے و کفر پا ایمان فَأَخَذَتْهُمْ نُرَانِهُنِ وَغُوِلَ رَسْوَائِقَتُ الْعَذَابِ الْهُونِ اغا سخت چغی دعذاب دا شرمن لگئی فسبب دا آئیشی وغی کسب کون کی او نجات نور کڑو آکسانو دا چیمان روڑو او او اغی یتقون دا لان یریدن کی وَيَوْمَ يُحْشَرُ دِگِ تَخْوِيفِ اُخْرَوِيلِهِ فَكَمَ رَزْبَانِ چِي رَاجَمَ بَكْرَيْشِ دشمنان دا اللہ ورد فهم یوزعون فهم یوساقون و یدفعون دائی با دی راخکیشی او دائی با دی ککولیشی حتی دردن ادام آجا اوها کلچ براشی دی دیتا شہدہ لیم سمعون گوائیبو کی پا دائی بانے وګونه د دوی او سترګې د دوی او سرمنه د دوی پاغچو دی په سبب دا غچو دی عمل کوم کی دا سورته نور کې مرادي صلی رښتا مې سورته یاسین کې مرادي پنځم شپېتم خوب وې د خپل سرمنو ته د مشه استعمالینا تاسو له مونږ باندې گواہی کوئ قالو سرمنه ورته وې ان تقن الله الذي گویانکم الله غزاد ان تقو لشهن د خبرو طاقت ورکړې هر یو شي تاسو دا الله پیدا کړی وي تاسو پاول دل کې ودي الله تبارک تعالی زور ګرځول شي او هو خلقکم دا الله مقوله دا یاد سرمنو مقوله دا تفسیر المعانی وي وما کنتم تستطيعون دا د جوارح قول له تفسیر قرطبي وي یاد ملائکه قول له یاد الله قول له وما كنتم نوئی تاسو تستطیرون چگنی پتول بتاسو یو کار دا چه گواہی دو کی بتا زبانے وگو نستاسو نسترگ استاسو نسرمن استاسو لیکن دونن تم تاسو گمان کرو اے کافر او چبے شکا اللہ لا یعلمو کثیرن نبوئی گی بڑے رو ممانان تاملو چی تاسو تم عملو نکوئین دیو جنہو شاعر وئی عبدالعلا ابن عبد الله الشامي العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود والمرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها وعن الممات تحيد عمر کمی کی گناہون زیادتی گی دیو گناہ نتے انکار نشکولے زکا چے جوارح دربانے گواہی کئی وَذَعَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ داستا سو خیال و گمان آو چتا سو خیال و گمان کرو چیز مونگ پا پٹو خبر واللہ نکوئی گمان مکلو پا پل رب پا ارداکم ارداکم واللہ حلاک کئیتا سو احلککم یا دی غلط و گمانو نتاسو تبا کئی دی گندو کی دو دو جنا فاس بحتم نوگر دی تاسو تاوانیانو نا کصبر کوي نور زيد پاتګي کصبر کوي دای نور زيد پاتګي دود دويره و اين ساتبو او کدي عذر نه پيش کوي يا ځان ملامت کوي نفما من المتبين ندي جوي عذر نه قبول کړی شي اين يعتذروا فما هم من المعذورين امام ضحاک وي يا کدي طلب درزا د الله کوي نو دينه به طلب درزا د الله اون کړی شي وقيضنا لهم قرناء لازم باب دې تر څلو ختم پورې به دې کې شپږ امور ذکر کړي اول جواب د شوبه او رب ته زموږ کې سره ده را خلق جهنم تدوجه د شیطانانو لاړل نقيض له شيطانا فهو له قرين قيضنا په معنا د جخت لګولو سر راځي په وس خاص مرګره شوبه ده چې په خوبونو کې بزرگان راضي اي وای چې نظر او منق تم برې نه وي یاد ارته په خوب کې وای چې راته ځکه خوار شوی چې تا نظر فریغه نه غیر الله نظر نه ورکه په خواب خلکو یې بابا راضي او کټه هر ته څوک د خوب استل ګنا نه ده بابا خو بیا ګنا ده ارته ته د خوب وي صرف وې نه چې کټه در باندې واړو ها وقيضنا لهم قرناء او مسلط کړی دي موږ په دای باندې قرناء مرګري تفسیر قرطبي وايي هاولای قرناء من الجن والشیطان ومن الانس ايضا دا د پیرانو نمیو له انسانانو نمی فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم نقایص کړی دي د پارا چې مخکې د دنیا دی او اجرسته د دنیا دی ما بین ادم نه مراد امور د دنیا دی او ما خلقهم نه مراد خیرت نه یا بالعکس ما بین ادم نه مراد څه دی بعض وی د دنیا نه مراد عملونه د مفسدانو دی د دې زمانه او ما خلقهم نه مراد تیر شوی دی اغا مشران و ناکار عملونا تفسیر طبری وی بل داده ما بین آئی دیهم نمراد اعمال او گندہ قائد دی چی دی اس کئی مشاہده کئی نکا قائد دی شرک استحضار پی غمبر پوری وما خلپو اونا آغا گندہ کی دی مراد دی چی دی دوی نر رستو دی وحق عليهم القول في امم ثابت شود بدی بانی ویرا عذاب فی امم مع امم سردا غدم نشروان تیر شوی مقصد دوینا د پریانو د انسانانو نا انهم کانوا حاضرین شبیشک و غیتا وانیان دای سورۃ کاف کی راضی یو سلسلور کی سورۃ فاتر کی اتم ایت وقال الذين كفروا ولوا كفانوا الكافر لا تسمعوا لهذا القرآن غزمني سيدي قرآن تا شور جوڑ گئی بدی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی قرآن کی عیبون اولا توی دی بوی تسجیل القرآن کی وی والغوفی برفع الاسوات و انشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمع احد شيرون واي اوازن تیز کوي نور داسه کارونو کوي چې قرآن واونري خرافات بکی وائی لہو لعب بکی وکی او دلتے اشارے سر ذکر کو لحاظ القرآن حاضا ایزا کوئی احتراز ہے کو دین الاؤد بل کتاب نا لگا تورات شو مانا صرف دی تغوگ مکی دے خیر دے قبل تغوگ نی چاہی تفسیر بحری محیط وائی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لأقوال غوفي لعلكم تغلبون دي ربار جتاسو فخبل مطلب کی غالب شئی فلنذيقن الذين نذر دي چهو بسکو منگا قامقاو بسکو واسطانو دل کافر دي عذاب سخ ولنزيانو مقامقاو وربکو دیتا اسوأ الذي دي ربط آغا کامی عملون چود یمل کون کی آغی سزاب ورکو ذالک جزاء اعداء الله النار دا سزا دشمنان دا الله اور دے النار دا جواب دے سوال دے جزاء صدا ما ہی ہے جواب دے النار اور دے اسوأ الذی مراد ناکار اعمال دی بشر اعمالهم ابن کثیر ہوئی دہی دا پارا با پدی کی دار الخلدی پدی جہنم کے بکور دامش گی رئی جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون دا بدل په سبب دا چې دوی زموږ آیاتونو نه انکار کوي فقال الذين كفروا او بو یا کسان چې کفر کړی دی رب زمونږه او خې مونږ تاغه دوه قسمه خلق چې مونږه گمراه کړیو چې یو ډله د پیریان وا ورین چې بل د انسانانو وا نجانو ما تحت اقدامنا چوګر زمونږه د اعلان د قدمونو نه خویدہ دی عزت مانا دا چمونگ اعلان دے دا قدمونو نا اعلان دے قدمونو نا خوشانے مازم تک کے دی نو بازی استازانو بزمونگ مانا کولا چی بلا مانا یہ کہنو نجلو ما تحت اقدامینا سمانا دا اگر بہتو کے خلق ہوئی چود دانگو پی سشول چود دانگو پی دا مانا یہ دا تحت اقدامینا دا خپولان دے دل دل کو فلتو پی اخیجو نجلو ما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین دیر پارچی شدی دی زلیلونا نن چی سوک دی باطل پرس ملابس روان دی قیامت کی بسکے ویسے شو ان الذین قالوا ربنا اللہ یا نجلو ما تحت اقدامنا مانا دادا اللہ تی بی اسفل السافلین جہنم تبقی تو غردو چمونگے لگو گورو او خطیب شربینی ذکر گنی چمونگے دخپولان دکو لکمونگے سنگا دخپل حکم لان دکڑو پا دنیا کے نو تلک بی تلک بشی ایلہ برابر شو اللہ بور طویل کل ضعفن طولت سزاد بس ان الذین قالوا ربنا اللہ بشکا ہاں کسان چغیویلی دی رب زمونگا اللہ دے ایمان شرعی روڑے ثم استقامو بیا پتے مانے قائم او مستقیم او مضبوط والاڑ دی صورت فاتحہ کے دی تفصیل تیرو حدیث دی ترمیزی کے راجی سفیان ابن عبداللہ سقفی رضی اللہ عنہ فرمائی ما دا اللہ پیغمبر تووی حدثنی بی امر اعتصم بیہی ما دې ودا څه کارو خې چې پاغي منګولې ولګوم قال صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم وایا چې رب مې الله دې وګا په دې مضبوط شه نو سوت چې مضبوط شو په دې ایمان باندې ستنزل عليهم الملائکه راضي با په دې باندې فرشتي په وقت د مرګ کې دې کې بشارت به اهل قران والا وتا الله تخاف ورتبوي فوقت د مرګ کې بعد آرنګي فوقت د بعث کې او آرنګي دنیا کې تتنزل عليهم الملائکه ورتبوي الله تخاف ولا تحزنوا يري گئی ما غم جنې گئی ما او زیر والی پا جنت آکون تم توادون چوئی چتا اوتر وعدہ کے دیشوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ د دې خبر رد کړي چې بعض روایتو کې راځي چې ایمان وروړي او بیا عملو کې نداء استقامت ده. ابو بکر رضی اللہ عنہ قال ربنا الله فلم يلتفتوا الى غيره چې بل طرف ته نه اوړي نو الا بده څه شي مستقيم وي بده ثم استقاموا او په روایت کې راځي ثم لم يشركوا بالله شيئا بحر محيط او تفسيره المعاني دي کړي امام طبري چې دا الله سره شرک نه کوي. او عمر رضی اللہ عنہ فرمائل ثم لم يروغ روغان الصالب دا دلون بڑے پشانی و قابل خواب پٹیگی نا چلونا نا کی. عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل ثم اخلص العمل للہ. علی رضی اللہ عنہ فرمائل ثم عبد الفرائض تفسیر سمرقندی وی عملو بطاعته ولزمو سنت نبیه ثم استقامو دا غمانا دا نحن اولیاؤکم دا قول دا ملائکو دے یا دا قول دا اللہ دے مونگا دوستان تاسیو فی الحیاتی دنیا پجون دنیاوی کے و باخیرت کے تاو زبارا پا دی جنتونو کی باغسی چی خوخی نفسون استاسو تاو زبارا پا دی کی آغی تد داؤن چی تاسوی پجبا مطالبہ کھوئی یعنی کزرک زرال اللہ کو پجبا دی ہوئی ندا بتاو ستا ملاوی گی دا مل مسیادہ دا طرف دا غزاتنا چیغ غفور الرحیم بے ومن احسن قولا فدی آیاتونو کی عدب ذکر کئی دا دعوت الاللہ چی مسئلہ دی نرموی لحجب دی نرموی خو مسئلہ دی سی گرموی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ. حسن بسری مولا قول تفسیر قرطبی ذکر کرے آده الآیا عامت فی کل من دعا الاللہ آیت کی عموم لے تفسیر حرمانی موئی وظاہر العموم فی کل دائن اللہ ہر چاہتا شامل لے آیت اے سوک اذان کئی اغتم شامل لے سوک تبلیغ کار کئی اغتم دا آیت شامل لے سوک درس و تدریس کئی سوک بیان کئی ومختلف طریقوں چی اللہ تخلق رابا لے ومن احسن قولا نمراد سوک دی بعد وی دی نمراد انبیاء دی وعمل صالحا نمراد سشے دے اتیان بالطاعده یا دین مراد دویم قول دی علماء دی عمل صالح نمراد تشهده عمل دی فعلم بانی تفسیر سمر قندی وی درین دین مراد موزن دی وزی کی شک نشتا شک خلق راب دی اللہ تا عمر رضی اللہ عنہ با فرمائے لکز خلیفہ نوینو ما بازانو نکولے خوبا ما کارو نڈیر دی او حدیث کی راضی که خلق دا آزان دا ثواب نخبر شی نو بیا په نمبر نه ملاوي دي ځکازان کې ټول توحید دي نازان د ثواب نه چې خبر کې دا اول سب د ثواب نه چې خبر شي طالب دلته دوه میاشتې شو چې راغله پوری بریخه او د کلی نه چې کوم عام راضي غي ته اول سب نیولې پاو کې واله تاسو ها تاسو په خپل نقصان پوي شو نه کستاسو د اول سب څه شي دا غید و حقیقت او دا غید ثوابون خبر ہوئی خطی خبر یہ ہے خبر نہیں ہے خو لکا چی عمل مو پی کول ہے نتاسو نبسو کم اخکشی او بیا خصوصا پا طلباو کری کم طلبا زوینم چی غید اول صف شوکیان دی دا اول صف شوکی اگر تی اغزان اول نا جانماز غورو لے اول نا سادر غورو لے تقریبا دا دیست لینا لغن تی اخوا طالبان تشی دی دا اول صف شوکیان دی او دا دین لغن تی اخوا عوام خوسیم دی او چې هغه ستنه نو ورواوړې کنه راغه ګاډي والا کاری ته نه ده هغه نه خو ټول چې کوم ده کو سالا ډله پرته ده لا ما وراو نهر چې کوم دي کنه دای زیو راځي زیو راځي د دینه خپې د ماشوي نه دي ته او به پوره شپه ده عوام وګور عوام نو تکبیر ولانه دي بعضي داسه ولاړ دي دا بل راځي برابر نو نو بیا رستو صف کې ودرېدم نو ما هغه بوډاګانو په څیر ودرېدم یقینو که الله اکبر پسې هغه لیک ته مخلي ودرې نو بس لیک څو کوي لیک دی لوګو راځي سړې ځان نه کمزوري تو ګوري چې د زمانه بوډا دی او دی ولاړ دی د زړه حقیقت فکر شته او زه غوږ یې نه مانم نو د اول صف او بیا خصوصا شته بم غوسه کوئی طالبان صف نه پوره کوي طالب بخاور صف پوره کوي طالب طالب خو معلومات ول راغله چې معلومات سکی حاصل کی عمل ته نه راغله پکار داو چې تاسو سره عوامو جګړه کول چې موږ له صف پرې ځای تاسو له جن پرې ته موږ اول راغلی موږ د تپات کی تاسو بار ناراضه کوي طالب پاول صف کې امي سړیو کته خپل روستو شي چې راځه ګته زیارت لرلو بیا اذان شو وګوره اذان په هر ځای کې چې مساجدو کې عوام کې طالب مولا اذان نه کوي اګه کایم نو بیٹه مې کوي ته مې نه معلوم وقال انني من المسلمين موږ لدا په تللې کې جنن بر وجه څه ماتو ها ترغی موږ روزه تر څو جوړه پړه الله در رحم وبني پی کړی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين او دی وای دو مقصدونه دي یو مقصد دا ده دی وای زه د عام مسلمانانو نه یو سړی يم تکبر نه کوي پر خپل نیک عمل یا ده فخر سره وای چې د مسلمانانو نه يم زه پر خپل اسلام فخر کوم زه پر خپل اسلام شرمېږم نه وقال انني من المسلمين دا ده د فخر په تور وای اظهار د خپل عقیده کې چې زه موحد يم حتیب شربینی وی تفاخرن به وقطعا لطمع لطمع المفسدين فخر کایو دی وجد مفسدین او د تمرانه کټشي نو ګور د دنه لوی سوکنيشتا او چې دا شرطونه بکی موحد دی دین اسلام طرف ته خلق را بلی داعی لله دی ولا تستوي الحسنه ولا السيئه دا سه سورۃ لقمان کې مرادی او لسم سورۃ آل عمران 186 مخ کې مقدمه کې دی او رستو بیا او ادب ذکر کړي نه دا برابر نیکی ولا سیئه او نه بدی حسنین مراد تشهید توحید نه او سیئین مراد شرک دی دا دواړه برابر نه دي یعنی نیک عملونه او بد عملونه ابن جریر ذکر کړی په دې کې اشاره دا چې حسنه صد دعوت الاله او ال القران او سيئه صد ناغینه من اقول چې لا تسمعوا لهذا القران نو استاد اکار چې من اقول دی او دا اکار دا برابر نه دی یا ته مراد بد اخلاق دی او ښه اخلاق نه دی برابر ښه اخلاق او بد اخلاق ادفع بالتي احسن دفك بالتي دفقا د دیدا شور او کنزلی په هغه طریقه چې غډېره خاصته ده فاذا الذي در بورخان درځه شابه سمو خوانده کنزلی کې به شابه نور موکا ځان ستړی کا فاذا الذي بينك وبينه عداوه مناسا بیا که چې پمن تاو پمندا کی دشمنی دا کانه ولی حمیم ته ویږي چې هغه دوست ده حمیم مهربان دوست خو دینه خو کانه خوشو کنه پښان د دوست په دښمنو خو دوست کیږي نه تا خبره نه مانی د داسې خو اخلاق او د وجنه صحابه کرام ډېر ایمانونه وروړي لکه سمامه ابن وصال صحابه نیولو او بیا مسجد نبوي کې بن کړو نو هغه دغه خو اخلاق او د وجنه د امام سب ایمان سبب جوړ شو دا فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ادفع بالتي هي احسن بد اخلاق بخو اخلاق دفع کول د جاهل خبرې په صحیح الفاظ دفع کول ها وما شيخ احب الى سفيه اذا سب الكريم من الجواب متارکۃ السفيه بلا جواب اشد على السفيه من السباب جواب چنور کې قمه غلطا نبز داغ دلیر سخت زور ورکه امام شافعی رحم الله وی اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته سكوت فان كلمته فرجت عنه وان خليته كمدا يموت اغه چی خبر کای قما قلت چپشا کتا خبر شروع کی فرجت عنه داغن بوج کم شو اغه ویدہ سڑے میں لگیا کو ہاں وان خليته كمدا يموت او کپری دیکھو نو کمدن معنی حزنن د غم د وجم دی بس بیا مړ کیږي چیرې د خوړو جواب نه کوي نو څو د سپیکر مقابلې دی ها یو بل سپیکر بیان کوي بیا بل کوي نو څو یې بند کړو ډېر خکارې وکړو بل تم راغلی وي سپیکر بند کړي مې دا غو تحصیل حاصل دی بند کړي بس بند شي ها دنه لوسپیکر زمونږ په جماعتونو کې کار نه کوي او بار دمر تیزی رګوري چې غریبانان مریضان نه دي یقینو کې کاغی ته څه کولې شي کاغی کړه وړې شي نو کړه به ته یو شي بار لوسپیکر ته څه ضرورت ته چې څو کولی تا ته مخې فراجي څوک نه وري ته هم نه وري خپل پټی کې کار کوي او تا ورته لوسپیکر لګولې نو دا یو لوی د نقصان لري بیا په لمبر نمبر مقابلي مونگا مسجد نبوی که ناس تو ده کوهات یو ملمر آغلی ناغوی زمونگ پکری که مقابلی دی فلسپی کرو ده جمعه چه ده سا بیانو که ناغول عبل جمعه غا سیار کرده و بیا حکومت داسو کو چهوی چه تام لسپی کر لگوله دم لگوله دیس بارو بانی خسوک نپویگی یو جمعه بس تا لسپی کر کولاوی او بل جمعه بده ده بل جمعه لسپی کر کولاوی نوې چې په کومه جمعه به لوسپیکر زمونږ د مولا سو بندو وی بیا به شاګرد لوي ته بیانو کزه ټیک نه کتا دا الله لپاره بیان کولې خو کینا کنه بیانو کا ټیک نه لکه دا خبره چې با ټول دنیا ناوري نه بیان کوي او چې بیا به د نمبرونو بریز به غوړ کړی بیا نن او بیان وسو ازاتره جمعه کې باغه سو ویلو داغه به جواب دایس بابلتی یا احسن ده کنه ها فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ دې وجنه چې چاته لانجی جوړی شي کنه په کلو کې نو بیا د شیخ صاحب دا طریقې ډېر خوخای ها ډېر وای بس دا شي د ډېر ځونو کې شیخ صاحب چې کوم خلک بیانونه تم د دې وجنه راغواړي د مسله څه شي مسله ته خویدلې ده څوک دومره شتنه چې عوام پوي کینو دومره څوک شتنه چې عوام مطمئن کی او د عوامو خبره د زړه ته ورکوځه کی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ نَّاسِبٌ يَا كَچِ پمن ستاو دا کی دشمنی ذات بوئے گنی چدا گرم دوست مہربان دا زدی او عنادی بدی پمن زلی د دوست وګرزیم خو ما یلقا الا الذين صبروا نشی ورکه دے دغنی خو نا خصلتنا مگر آ کسانو د چي صبر ناک دی و ما یلقا نشی ورکه دے دغ خصلتنا الا ذو حظ عظیم مگر خاوند برخ لوی تا په عقل کې او په فضل کې فی العقل والفضیلة والجنة وسعادة الدارین دا لزو حظ عظیم دے امام زجاج وی فی الخیر پا خیر کے لئے ابرخ دا دا خود ظاہری دشمن دا نہ دا بچاو طریقہ وا دا باطنی دشمن نہ دا بچاو طریقہ بسی شیطان نا کچر تور سیگی تا تا دا شیطان نا نزغن سیر چوکاو سو یو وسوسا فاستعذ بالله انه پناهي طلب کپنوم د الله بشکره د الله اوریدون کې یو په وانه ومن آیات الليل دا بل دلیل عقلی دی او د ومن آیات د دلایل د توحید د الله نه د شپدا و النهار و رزدا و الشمس و القمر و نور و سپوږمۍ تاسو سجدي مکوین ورتا او مسپوږمۍ تا سجدي کوي الله غذات چې پیدا کړی دي دان ور سپوږمۍ کچرته تاسو خاص دی الله لره عبادت کوونکی نو کچر تا دای زانون لویو گنل دا حق منو لنا فا ینستک برو فاللزین انواع ملائک عند ربی کچستا در افسر دی ای تسبیح بیانی دی اللہ دا بارا دشتی او درزی و هم لا ایس امون او دا ملائک دا اللہ دا تسبیح او دا اللہ دا عبادت نستڑی کی گی نا بیا برستو سجدو کے ومن آیاته انک تر الارض خاشعات دا بل دلیلی اصلی دی د دلایلو د قدرت د الله نه دا خبره ده چې ته وینې دا ځمکه اوچا نو فإذا أنزلنا عليها الماء کله چې را نازل کړو په دیوانی او اهتزت تحرکت بالنبات اخوذی را بغنشی اهتزت اخوذی وربت اورا بغنشی تو پڑھی ان الذي احيا لمحي الموتى بشکا غزا چې ژوندۍ کدي ځمکه لرا خامخا ژوندۍ به کی مړو لرا انه على كل شيء قدير بشک ادا الله پاره او شبان قدرت او طاقت والے ان الذين يلحدون في اياتنا بشک اکسان چکوواله کوي کجروي کوي ميلان کوي د حق نه باطل ته زمون باياتونو کې الحاد ستوي الميل والعدول توي يلحدون في آياتنا معناه تبديل الكلام في غير موضعه كلام بدلي يا يميلون عن الإيمان بالقرآن سمرقندوي د ایمان د قران نه اعلان کوي لا يخفون علينا د پټ نه دي زموږ نام نو هر هغه څوک چې ارتاو وکړي شي پور کې هغه به تر دي یا کا څوک چې راتل وو کې راب شي په امن او امان پر د قیامت اي معلوم عاش تم امر د تهدید دي عمل کوي او چې تاسو خو خوشي دي کې اجازه د کفر نه ده بلکې امر د تهدید دي اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير بشك الله فاجتا حكم مدون کوي لدون کرے آتسان کفرو بذکر چه انکار کړه قران نا او د توحید نا لما جاءوا هر کله چراغ لدوی تا مددی جواب څه دی اوه لکو دای با هلاک کړي شي د تعمیم د وجه جواب حذف شه و انه لکتاب نزلو بشکل قران کریم کتاب دے عزیز و کریم علی اللہ عزت مند با اللہ عزت مند کتاب دے ذات المسیر ہوئیں یا کتاب جامع لکل خیر جامع ظہر یو خیر دے او فہو یغلب کل ذکر غالب راضی پہر یو ذکر لا یاتی الباطل من بین یدیہم نرازی باطل والے پر دی کتاب کی دمخنا ولا من خلفین درشتنا من بین یدی ولا من خلفی سے مطلب دے باطل نہ مراد دروغ دی من بین یدی نہ مراد اخبار ماضی دی او دا من خلفی نہ مراد عقیسی او اخبار آتی دی قرآن چی دمخ کے حالات بیان کری آرات ان کی حالات پدے کسی دروغ نشتا دا پیشن گوئی دا قرآن حقی دی یا من بین یدی باطل پخپل امانا دے نرازی دیتا باطل من بین یدی ہیں د جبرئیل علیہ السلام د طرف نا ولا من قلبه نو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نا یا من بین یدیه نشی ګډ وړې ده د سره باطل من بین یدیه د پیغمبر د طرف نا ولا من خلفین د صحابه د طرف نا یا من بین یدیه کتب سابقه مراد دی و من خلفین مراد رسو کتاب یعنی نشیرات دے تکذیب دے قرآن دے مخ کی کتابوں نے طرف ناو او نا درستو کتاب چگنی درستو بے او کتاب راشی او دا با منسوخ کی پدی کسا کمی او زیادہ نکی دا را نازل شوی دے داولی دا زدہ کی را نازل شوی دے طرف دا آغازات نچی خواهم دے حکمتونو دے حمید او ستائل شوی دے ما یو قالو لکا اللہ ما قد قیل لرسول من قبلک نشی ویلے کے دے تاتا ما یقالو لکا من الوحی والشرائع نشی ویلے کے دے تاتا دوحی و دشریت خبرونا یا ما یقالو ما یقول الكفار من الشاعر والساحر نوائی دا کافر تاتا شاعر و ساحر مگر اغچی شاعر و ساحر درتنوی مگر اغچی ویلے شو پیغمبران و دستان مخی بے شکر افتا خاوند مغفرت تے و خاوند عذاب عقاب و دا عذاب دے دردناک ولو جعلناه دا جواب د درېمې شوبه یاره دا قران تا د ځان نه جوړ کړي ځکه تم عربي او قران مربي کړي جواب دا دی ولو جعلناه قرانا جميعا که ګرځورې موږ قران په جمعي جبه کینو دای به ویلو لولا فصلت آیاته ولي ندي تفصيل سر بیان شوی آیاتونه د دې بیا به مبل اعتراض کوله اعجمیون پدی که پدی دویم آمده که تسهیل ده وجوبی تسهیل سے طویل کی گی تجویدو کا اعجمیون وعربی آیا قرآن ده پا جمعی جبکی وعربی و پیغمبر ده عربی یا بیدا سوال کولو زکا پا عربی که چکم فصاحت پروت دنوا پا جمعی کی نشتام و فرمایا ہوا دا قرآن ده پاردا کسانو چیمان روڑے ہدایت و شفا دا سورت یونس کے مرازی داتی وہ پنزو سورت اسراء کے دعا تیا او دا شفا اخفل ایاتو ندی شفا ویشفی قد یخرج ننزل واللزی قل ست آئل لشفا والعوزی او آکسان چی ایمان نساتی نو په وګونو دا غي کې درنواله دی او هو او دا قران عليهم په دیوانه عامالون دواله دی او هو عليهم ما دا په حد د مضاف زر دي زو عمن یا رب دای باندې درنواله دی عن الحجته دلیل ور سره نشتا تفسیر مظهری او عمو عن القران لا ينظرونه ولا يفهمونه د قران نړان د شوی دین ورته ګوري او نه پی پويږي دا هغه سان دی یونا دونا مم مکان ایم بای چې دایته आवाज ورکه دی شي د زلرینا دا د زید اخرت حال ذکر کوي یعنی پناکار نومونو بدای رو بلل شي په اخرت کې دا یو مثال دی د دې د ناورې دوه دن کتو دا تفسیر زاد المزیر وای لا يفهمون کلذی ینادی مم بایدن جونا دامن بعیدن دای پویگی نه پشان دا که چغت دلرین آواز ورکی دیشنو آم نه پویگی عرب چی سکن پویگی وی انت تنا دامن بعیدن تا تغد دلرین آوازو نکی مانا تا نه پویگی او سوک چی پویگی نوی انت تسمعو من قریبن تدن از دین آوری تفسیر قرطبی وی ولقد آتینا موسی الکتاب دا جواب دیده سلورم شبه و یا کتاب برحق کتاب وین نو پدې کې اختلاف ولې شوه نو جواب دا دی د موسی علی السلام په کتاب کې مختلف شوه او بهشکه ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب فختل په پیونه اختلاف کړی شوه پای کې چرته نه و او کلمه چړوان دي تیر شوه د استاد رب د طرف نه چې وجود د پیغمبر معنی وی د آزاد الهی نه لقد يبينهم قام غافي طلب کړی شو په مند دوی کی وانهم او بشک دوی لفي شک قام غافي شک کی منه د قران نو مریب او کلک شک دي هر هغه چا چې عمل کو نه خپل نفس نو فائدې خپل ځان لپاره دا او چا چې بد عمل کو فالیا بوج به بدوی او نه در رب ستاسو ظلم کو انکه بخلو بندگانو الیه يرد المصاد الله تا واپس کې دي شی علم د واقع کې دوه قیامت سورۃ طه کې امدا راضی بزنس سمات سورۃ نازعات کې راضی 41 نمبر آیت خاص دی الله توابس کیږي علم د واقع کې دوه د قیامت نه و ما تخرج من ثمرات من اكمامها نروزی د اس قسمه میونه من اكمامها د خپل غلافونونا اے ما تخرج الثمرات من اكمامها نوزی هیڅ قسمه میوې د کسوړو داغې نه مخک علم د قیامت ذکر کوز درته راشا دا الله د نور علوم و مثالونه درته وخم وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه حملنا خليص یو زنانا او نه زیګی به حمل نرم مگر دا ټول دی په علم د الله کې دا الله په علم باندې کیږي دار الا بعلمه اے متلبس بعلمه نو نتیجه دلائلو اس پیش کئی و یوم ینادیم پکم رز بانے چی اللہ باوازور کی دویتا این شرکائی شرط دی زمائی صداران نوائی بدی آزن ناکا اعلمناک الان اللہ منتا خبر در کون ما مننا من شہید نشتر زمونگنا یوتن شاہدن بی ان لکا شریکن گوا پدی خبر چگنی تا دا پار شریک شتا او رک بشید دے مشرکانو ناکانو یدعون من قبلو چدیو شراب بلدے دے نمقی پا دنیا کی او یکن بوکی دا مشرکان مالو من محیص چنیش چلید پارا دے اخلاسی دے ورنا لا يسأم الانسانو انسان نمراد دے دے کہ الکفار دی تفسیر قرطبی وی نستل کی گی کافران من دعا الخیر دو غختو دا بلنی دو غختو دا خیرنا چه مال غواری نستل کی گی صحت غواری بادشاہی غواری او کور تورتی کی تکلیف فیا اوسن قنوت منا مراد ای نا امید ای هر خیر نا قنوت او دارنگ دے نا امید وی در رحمت د الله نام فیا اوسن قنوت دا دواله څه شی دی مترادف دی ندای راج مکری د پاره د تاکید لک علامه ساوی وی مترادفان و جمع بینه مال تاکید یا فیا اوسن من اجابه الدعاء قنوتم بسوء الظن بربه فیعوث قنوت یا نا امید وی او تندې تریو کړي یا نا امید ای پزړه کې قنوتی په ظاهر کې او که چرته اوسه کوم د تر رحمت د خپل طرف نا من بعد ذ را پزدا مصیبت نا مسد هو چې رسیدل دې ته نو خام خاده وای مسد هو چې رسیدل دې ته لای یقول انه خام خاده وای ها ذالی داماده پار دې او ز اظن الساعه قائمتا زیقین نو کوم په قیامت کې نه قائم بشي او کله واپس راشم خپل رب ته نو ماده پار با د دې رب سره لل حسنا خامخا خاسته بدلوي ان دې انده ول الحسنا البم ز فکر ځای باندې ناستم علی رضی اللہ عنہ فرمایلی د کافر دو تمناګان قران ذکر کړي یو په دنیا کې ان دې انده ول الحسنا او بل په اخرت کې یا له تني كنت ترابا فَلَنُنَبِّئَ أَنَّ الَّذِينَ نُزِرْدِ چِ خبرداري بور کوه کسانو ته چکو پرې کړې په سبب دا چې دای کوم عمل نه کړی دي او خامقا وبس کو دای تا عذاب سخنا او کله چې موږ انعام کو په یو انسان باندې نو د مخواړ یو لري شي په خپل لړخ باندې د اسلام نام او کله چې ورته تکلیف ورسی فذو دعا ناریز نو خاوند دعاګانو پلنو پلنو وي عریض په معنا د کثرت عرب استعمال ای ډېر دعاګانې کوي بیا الله رب لی دي کی اشاره واغ ډېر زمانی او ډېر الفاظ ردی تا و فرمایا خبردار را کای ما ته کان ک چرتوی دا قران دا الله د طرف نه او بیا تاسو کفر کوی د دینه نو سوق دې ډېر لوی گمراه دا غچانا هو فی شقاق بعید چې هغه په مخالفت لري کې د حق نه پروت دې سنوریم آیاتنا زرد چوب خیو دیتا آیاتنا غدلائل خفل دو وجود و دو وحدانیت فی الافاقی فاطرہ فضا عالم کی و فی انفس امزی پر نفس سنو کی آفاقی دلائل بمرتو قیو انفسی دل بمرتو قیو آفاق نمورات اطراف دا عالم دی فدی کی اشارہ و آغی دلائل و آفاقی و تا فی انفس ام کی اشارہ دا دی نفس سنو کچھ کم دلائل دی تردی پولی چی سرگن بشی دی دی پارا حق تردی چکارا چی دی تا انه الحق و جدا قرآن کریم او دا پیغمبر حق دے اولم یکفی بی ربکا یرم بڑا عدلہ رسو کا اولم یکفی بی ربکا یادا کافی ندا اولم یکفی بی ربکا انہو علا کل شین شہید دا با دے دے کے زائد دا تاکید دبارا کافی ندے رب ستا پدی خبر بانے جدا اللہ پارے وشبان گوالے اے شہادت ربکا یا کافی نه دی بتوحید ربک توحید ربستا کفا بالله شهیدن پشان دی بس دا الله دا گواهی وړ کافی نه دس الا خبردار انهم فی مریت بشک دی بشک دی د ملاقات د خپل ربنا الا خبردار انه بكل شیء محیط دا الله پاره او شبانه هاته کوم کړي بسم الله الرحمن الرحیم سوره شورا دوسل وختم دی په اعتبار د ترتیب مصحفی سره په نزول کې دوش په تم نه نازل شوې ده پس د حم میم سجدینا حمیم عین قاف دا تک بسنګ او په عین کې بسم رمت کې علامه شاذلی سے وی او فی عین الوجهین والطول فضلا په عین د دې کې دوه وجری طول پکې به تر ده ارجع الى التجويد مخفي صورت کې زجر او معرضين او تا او مترزين او تا دلته ترغيب ده او امر ده بالتحكيم دارنګ مخکي ترغيب او دعوت تا دلته صفات عشره داعي ذکر کړي دارنګ مخکي سلور اعتراضونه داغي جوابونه د تدري اعتراضونه جوابونه دي ته يوازې درې مهد کې داغي جواب وشي دویم اعتراض دا ده دیر کتابونه ستا خلاف دي لسم آیت کې راغی جواب ده دریم ټول مليان ستا خلاف دي سوال لسم کې او پن لسم کې دعوته صورت څه ده دریم آیت کې راغی یار لسم کې او اس بعد توحید ده د فد شبهات او سلاسو کې صورت دی هیڅو ته تقسیم دی اول پن لسم آیت پورې دویم پنځم درشم پورې او دریم تر اخر د صورت ته پورې کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله الله العزیز الحکیم دارنګ وہی کئتا تا وا کسانو تا هغه انبیاء ته چې تانه مخ کې تیر شوی دی الله دا وہی سو کئ الله کئ العزیز الحکیم چې زرور دی خاوند حکمت چونو دی یوحی سیغه د مضارع ذکر کا حالان کې انبیاء او تغمخ کې نه وحی شوی وا ماضی کې جواب دار دی کې اشاره د دایمی او استمراری زمانه تا یعنی چې په زمانه د رسول کې وحی جاری وا دایمن او استمرارن دویم دار مضارع په معنا د ماضی سره دا وحی بقول الله وی تا دلیل نقلی دلیل عقلی لہو ما پی السماوات و ما پی اللہ دے پی اختیار تا دے اللہ کیا واسد چیزی باسمانونو کیا واغا چی پزمک کی دی او دا اللہ العلی العظیم پور تا دے العظیم العلی اوچت دے العظیم اولو اشان والدیم تا لہو ما پی السماوات یادا سی دے قولو لہو ما پی السماوات یادا جملہ مستانفا دا تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن دا یو ترجمه دی یو کې مقصد بیان د عظمت شان او هیبت د رب العالمین د جلالت او عظمت او اهمیت د توحید بیان ای په سوره مریم کې راځي ان قریب دی د اسمانونو چې اوچوي یتفطرنا من فوقهن د بر طرف د اسمانونو نا د مشرکانو د شرک د وجه نه لکه سورت مریم 9 آیت کې راځي یا پدې کې مقصود څه شه ده مقصد پدې کې قباحت او مذمت د شرک ده دا شرک دومره او مذموم شه ده چې ان غریب ده چې د عالم ټول پدې کې فساد پیدا شه ده د وجه نه ځکه عالم څنګه ده په توحید لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله في الارض تر دې چې بزمک کې د الله نوم غستې شي او ملائک تسبیح بیانې سره د حمدونو بیانو د رب د دینه او استغفرون لمن فی الارض او دې بخنه غواړي دا غا چاله پاره چې بزمک کې خبردار بشکره الله هو الغفور الرحیم دا الله الغفور بخنه کون کې د مهربان ده او هغه کسان اتخذوا من دونه اولیاء چنی ولیدی دی ما سوا دا اللہ نا اولیاء دوستان اللہ حفیظ علیہم اللہ حفاظت کون کے دے اے رقیب علا اقوالهم و اعمالهم مدارک ہوئی شیخ الہند رحمہ اللہ مانا کرے اللہ کو سب یاد ہے اللہ تدا ٹول یاد لی او نیت پدوی بانے بی وکیل زموار او دارنگی او حینا الی کامونگا وحی کڑی دتا تا قرآن نارگی ہند دے قرآن کریم پارا بیجب کی دیر بارا جتا اویرے ام القرآن دیک ام القرآن مراد تشری مکی والا سورة آل عمران چینوے کرازی انا اول بیت موضع للناس ومن حول حواس وکشگیر چاپی رد دین دی او او یاره ته یوم الجمع دا غرض دراجم کې دون چې شپږ ته پراتلو دا ایږي یا وډل به په جنت کې او بل ډل به په اور کې تون زره یوم الجمع ایمن جزاء انکار توحید په یوم الجمع دا غرض جزاء د انکار توحید نه په یوم الجمع کې یو ډل به په اور کې او بل به په جنت کې کچرتا غوښه وي دا الله نو ګرځول به وي د امت واحده اما علی الهدایه او علی الضلاله ابن کثیر وای یا په ہدایت او یا په گمراهی باندې لیکن الله اوردن نه کوي چاته چکو خشی په فضل رحمت کې او ظالمان نه به دې پارا من ولی ولا نصير نو څوک دوسو نو څوک امدادي لیکن ولی نه ما سوا د الله نه اولیاء شیخ نذر مولا معنا کړي کام بنانے والا کار جوړون کی الله هو الولي وهو الموتى دا الله هو الولي دا دوست دی شي غلام الله خان رحمه الله بدی صورت ته صورت الولي وی ها ځکه دې کې د ولي صفت ذکر کی الولي الولي وهو يحيي الموتى او دا الله ژوندۍ به کی مړو لرا او دا الله پاره او شبان قدرت او طاقت والا نه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دا جواب دې زه مې شوبه ستا ډېر کتابونه چې کوم دي خلاف دا اعتراض يهود او نصارى او غیر باطل پرستو کړه او جواب دار د دې اختلاف حلو کې سلب په قران او قراشه اواغه دې اختلاف راځي تاسو باغې کې نه یوشینا نو فحكمه الى الله طلب کوي په سره داغه الى الله فحكمه الى الله دا الله سره داغه په سره طلب کوي اي هو الحاكم فيه بكتابه وبسنته وبسنته نبيه ابن كثير وي الله په خپل کتاب او په سنت د خپل پیغمبر سره فیصله وکي ذالکم الله ربی لغصفتن وعلا اللہ رب ستاسو دے فدی اللہ توکل کل دے ما او دی اللہ تا انی زور گرزی دن کے فاطر السماوات والارض دا اللہ پیدا کون کدا اسمانون و دزمکو دے گردو لی تاو زبارا رجین سن استاسو نبی بیانی ومن الانعامی ازواجا او دارنگی دزن آورو نیم جوڑے گرزو لی دی یزر حکم فی خوری تاسو فدی طریقہ فی ضمیر دے جعل تراجے دے فدی جعل کی وما اختلفتم یزرعکم فی تاسو زیادتی پدی کی او فیہی اوی بیہی او نوی نو فیہی کی ضمیر راجے دے جعل و تدبیر تا یعنی فدی تدبیر دے زوجیت کی او دی کی اشارہ شو دی فائدی د تزویج ته چغه تکثیر د انسان د غرول د انسانانو دی دا په منزله د منبع او د معادن دی لیس کمثلی شیون نشته په مثل د دی الله څه شی آیت کې او سوال دی چې دا الله د مثل په شان نشته نو د الله په شان به صحیح څه دلته وی د الله د مثل په شان نشته نو یو جواب دا لري چې دا کاف زائد دی لیس مثله شیون دا الله غونته نشته یا مثل پمانا د ذات سره ده او د صفت سره ده لیس کذاته شیء ولا کصفته شیء دا الله د ذات او د صفت په شان نشتا یا دا کاف زائد نه ده مثلو په خپل معنا سره ده او مقصود نفی د مثل د په طریقې د فرضیت سره او د استدلال سره اے بالفرض والتقدیر کله الله مثل و مداغین مثل نشتا نو دا قطعیه و نقیقی خبره دا چې دا اللہ دا مثل مثل نی نو دا اللہ مثل بزنگی و هو السمیع بصیر و دا اللہ ریدون کده و ریدون کده لہو مقالید السماوات والارض دی اللہ دا پارا خزانی یا چابیانی دا اسمانون دزمکو دی فراخ غیر رزق چاہتا چخو خشی و تنگیر آوری و چاہی چخو خشی بیشک اللہ پاری وشی بان علیم دے شرع لكم بين لكم تفسير مدارک وی بین و اظهر لكم الله بیان کړی سرګن کړی تاسو پاره د دین ناغه او صحابه نوح چې حکم کړو پاغه باندې نوح علی السلام او هغه وحینا لیک چې موږ وحی کړل تا ته او ما واغه وصینا به چې وصیت کړم پاغه باندې ابراهیم علی السلام او موسی علی السلام او عیسی علی السلام دوی ته وصیت کړو او نقیم الدین دا چې درست کوي تاسو دین ولا تتفرقوا به تاسو تستثنیږئ ما فيه بديغي اقيم الدين معنا دادا بالطاعه والعباده لله بطاعت او د الله په عبادت سره خبر عالم مشرکین ما تدوم الیه ګران لګي لوی لګي په مشرکانو ما هغه شی تدوم الیه چې تاسو دی رب الیه غیتا الیه کې ضمیر دواړو ځینو کې توحید تراجه نه الله یجتبی الیه الله ورکه دی توحید طرف تا چاته چغه شو هدایت کوي الیه دی توحید طرف تا چاته یونی چې اگر اگرږي الله تا هغه کې انابت موجود ده رجع الی دینه و طاعته تفسیر زاد المسیر و ما تفرقوا اختلاف نو کړه دی امتونو امم الانبیاء بعد وفات انبیائهم تفسیره المانی و او دا جواب د درې شوبه نه تا ډیر مليان خلاف دی یعنی د ټول انبیاء او دین چې یو ده دا اختلاف د کوم ځای نه رالو جواب دا ده د دې دا اختلاف د لیسې په بار نشتا ځکه دا صرف د دوه وینات ده ولیس کل خلاف جاء متبرا الا خلافا له حظ من النظر هر خلاف متبر نه ده هغه خلاف به متبر دي تاغیص شي ناغیص وزنی په شریعت کې اختلاف نو کړې دی علی کتاب مگر پس داغه نه چراغ نه دی ته علم بغیم بینه مې دا اختلاف وکړو وې د وجې کینه او د حسد نه پخپل منس کې دا عذاب ته ولې ناراضي وې ورولا کلمه تن سبقت مې ربک کنه وې غو کوم چړوان دې تیر شوې تا د رب د طرف نه علاج علم مسمى ترغنی ته معلومه پوری چرز د قیامت نه لقد یا بینهم قام غافی طلب کړی شو په من د دوی کې او بشکا کسان اورذل کتاب چې په میراث کې ورکړ شوې د کتاب من بعد پس د دې پس د دوینا من بعد پس د دوینا په زمانه د نبی علیہ السلام کې لفی شک قام غاب شک کې دین هو د قران نم نوری بوکلک شک دین مراد و ان الذين اورثوا الكتاب من مراد عوام دي او نیمګړي مليان دي جدي او عناديان دای په شک کې دي آرام او اطمینان نو ور کوي دای لره شک یا مضبوط او کلک دي په شک کې شک در شک دي فلذالک فدو دې زنه دویم باب د تر 15 درشم پورې ذالک کی اشاره د دین توحید تا یا دفع التفریق تا او اختلاف تا د پاره د دفع د دې تفریق او د اختلاف د پاره د دې توحید فدعو نو خلق رو بلد الله دین تا امر دې واستقم او فلم پر باندې کله قدرتګا ولا تتبع اهواء مروانه د خواہشات د دیبسین او اوایا ما ایمان روڑے پا کتاب شرا لے گرے دے اللہ من کتاب د جنس اسمانو کتابونونا اے لا نفرق بینا حد منهم من د استغراق دا پارا دے ہر یو اسمانی کتاب جرے دے منک ایمان دے او ما توکم کلشو لے لعادل بینکم چیز انصافکم پمنستاسو کی فی الاحکام پا احکاماتو کی زستاسو پمن کے اصلاحوکم یا فی تبلیغ الرساله ازاد المسیر وی پر رسول در رسالت کی خزد امیناد مدرکو نزع عدل کون کے امپا منستاسو کی فقل آزنتکم علی سوا مانائی وار اللہ و ربنا و ربکم اللہ رب زمونگا استاسو دے زمونگ دے پارا عملون زمونگا دیو داغی جن دیو تاس دے پارا عملون استاسو دے داغی سزاگانی لا حجت بیننا و بینکم نشت دے جگڑ یو مناظری پا من زمونگ کے خوکتا خدا زد و عناد لرکو ابن جوزی و علاج دالا ولا مناظرہ مناظرے نکو خو بس راشد آیا و خبر او منی لأن البراہین قد ظہرت والحجج قد قامت فلم يبق الا العناد وبعد العناد لا حجت ولا جدالا تفسیر قرطبی وی زکا دلائل بیان شوی بس نیزی پاتی مگر صرف زدنا و عنادنا امام مجاہد و الہ خصومت بیننا و بینکم جگڑی نشتا زکا ابتدا دا دعوت کی جگڑی نوی صرف دعوتی فدلائل و سرع اللہ یجمع بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا اللہ بجمع والی راولی فمن زمون کی و الیه المصیر او دی اللہ تا دی وگر زیدل والذین حاجون دے کی تسلی داو جواب دے سوال لے حاصل لا دے چدا دین دے طول انبیاء و یو دے دا اختلاف چھ پکر آغلے دے دا باغیانو پکے کم اختلاف کرے دے یا چھ کم دے دی عوام الناس کم گمراہی طرف تم اعلان کرے دے نو پدئی بسو گناہ ویو کنبئی حاصل دا دے حق پرس علماء کرام موجود اغی دعوت کړه د دی دین طرف ته نو چا چې نه منل نو اغی په دې کې مجرمان دي دای بدا منل وې کنه لکه څنګه چې ورته بیان کړه و اوا کسان چې جګړه کوي په کتلای په کتاب د الله کې من بعد ما فزاغ نه واستجیب لهم چې قبول والے کړه شوی دی الله تعالی یا دی دین د الله تعالی حجتهم جگړې د مشرکانو دلیل د دوی داحدتن باطل عند ربهم پنځ درب د دوی حجتهم اعتراض د دوی یا دلیل د دوی التي زعموها خطيب شربيني وای وعليهم بضبان غضب غضب ده الله تعالی طرف ناو دی پارا عذاب ده سخت الله الذي انزل الكتاب دا جواب ثانی ده یاره چا پس لاړ شو دلته وی الله یو کتاب را لېګل میزان د استل لا ته پاره فلملو تلکنه بیا به تا تبته لګی چې چا په لار شي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فتح الربانی کی هغه یو خپل مرید ته وی چې څوکم درته خبرو کینو په میزان او تعالی که موافق و د شریعت سره نو وایق لګنی بریدا الله غزا در علیګنی د کتاب بالحق په حق سره ول میزان میزان څه شی دی میزان نه مراد یا قران دی الله را لګل دا قران دا میزان دی تللا نو عطف تفسیر شو دویم شبیر احمد عثماني رحم الله وی میزان په درې قسمه دی یو میزان مانوی دی علمی او دا عقل سلیم دی دویم میزان د اخلاقو دی چې هغه نه تعبیر کیږي په عدل سره او دریم میزان مادی دی میزان مادی دی مایوزن به الاشیاء والاجسام چې پاغي سيزونه سکی وزن کېږي شي وما يدريك جمهور وی هو العدل والانصاف میزان نه مراد عدل او انصاف نه ابن کثیر ذکر کړی او قرطبیم ذکر کړی چې قال ابن عباس واكثر المفسرين اکثر مفسرین وی مراد تن عدل او انصاف ده او سشی پوکو تالر الان لساعت غریب چکی دیشی چی قیامت نزدیوی رست و عید کی زجر دے تلوار کئی پراتو دا دی قیامت اگا کسان چی ایمان نساتی پا دی قیامت او آ کسان چی ایمان ساتی مشفقون بی آیاری دن کی دی دینا او دی پوئی گی انا الحق و چو بیشک دا قیامت حق دے نامو منان پوئی گی خبردار بیشک آن کسان یمارونا تسیل القرآن مانا کریو جادلون و یقالفون چې جګړې کوي مخالفت کوي په اړه د قیامت کې خامقا لفیر والعالم بعید خامقا په گمراهی لري کې دي بل دلیل الله لطیف بعبادی الله عالم او خبردار نه دا متعلق د داوی اوله پوری چې دین د انبیاءو دا یو دینو الله عالم او خبردار دی بعبادی په خپل بندگانو یرزق من یشاء رزق ورکی چاہتے چو غوشی او دا اللہ زورا وردے القوی و مضبوط طاقت والا دے العزیز و زورا وردے رستو کی تزہید من الدنیا دے او ترغیب دے خیرت کا ہر غصوک چی رادہ لری دا فصل دا دنیا من کانے یوری دو حرف الاخرتے دا فصل دا آخرت ابن کسیر وی دا عمل دا آخرت نزد لهم بزیات والے حقود دا بارکیار تھی تا دی عمل دا آخرت کین او هر غصوب شیر آده لری حرس الدنیا دو فصل دو دنیا نو تیه من آنور بکو دتا ده دینا او دم روا سورت اسراء کے بیا راضی کدمون خوخشنو ملاوی گی با او نبید ده پارا پا آخرت که من نصیب سبر خام ام لهم شرکا او شرعو لهم دا زجر ده پا شرک او تعلق دې د دوی می داوی د صورت سره یعنی آیت 15 اول لسم پورې متعلق ده ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم به الله ام منقطع ده او استفهام د توبیخ د بارو د دې آیت اتصال د دیار لسم آیت پورې ده آیات دوی د پارا کی صداران شرعو لهم من الدین جی جوڑ کڑی وی دید پارا من الدین دی دین نا چغی مکرر کڑی وی دی مشرکانو دی پارا دی دین نم آغا لم یعظم بی اللہ چی اجازت نکر اللہ پاغیم نو ابن کثیر ذکر کری بل یتبعونا ما شرع لهم شیاطینهم من الجن والن بلکہ دی خدا غسی پس روان دی چی شیطانان ورطا جوڑ کڑی دی الله دا غي سي اجازهت نه کړه ولولا كلمه الفضل کچرتنه ويا كلمه فیصلې چې الله عذاب رسو کوي قیامت ته پوری مخامقه فیصله بکړه شوی وي پمن د دویږي او بهشکه ظالمان دې پارا عذاب دې دردناک تر ظالمین ویني بظالمان مشفقین یریدون کی مما کسبوا غثنا چې دې کما مال کړی دي او هو او دا سزاګانې د ناکار عملونو واقعهم بهم دا واقع کیدن کی په دیوانې او هغه کسان چې ایمان وروړي عملونه کړی دي نه کړی روضات الجنات وی به دای په باغچو د جنت کې لري د پاره په باغچو د جنتونو کې به له هم د پاره ما یا شاو نه اندر ربیم وی باغچ دای خو خی پنیر درب د دوی ذالک دا جنتنا هو الفضل الكبیر دا دے فضل لوئی ذالک اللذی مبشر اللہ عباده اللذین آمنوا وعملوا الصالحات دا آغا دے چی زیر ورکی اللہ صدیق پلو بندگان واکسانو تجیمان روڑی عملن کردینے او فرمایا زنوارم تازون پا بیان دے توییت مزدوری اللہ المودت فی القربام اللہ کے استثناء متصل شی نبیا گنتو جیحات تھی اللہ المودت فی القربام مانا دادا استثناء متصل له خدا بنا بر فرضیت او تعلیق او ادعاء و بالفرض او تقدیر یعنی تاسو نه اس نه غواړم سیوا د مودت فی القربانا ایک کما سو غوخته تاسو نه مې سمزدوري غوخته نو ما بدر نه دا غوخته المودت منا او محبت فی القربا دو وجد خپل ولینا یا الا الموده فی القربا معنا دا دا تاسو نه از مزدورین غواړم سیوا د دین چې تاسو له حاضر کید قرابت نسبی او د خپل ولې زما وردا پر دې خلک پما باندې ایمان نه راړي نو یو قسم پر دې دي تاسو خپل خلک یې نو زما خبره و منئ او دا معنا نه ده چې ګنی ز تاسو له حاضر کوم چې تاسو زما خپل خپلوان یې نو دې وجه نه تاسو په دې امور د دین کې لحاظ کوم نه دا خو د سیاسي لیډرکاری چې هغه دین پری دي د هر څه د بارا آیا دا استثناء منقطع ده نو معنا دا ده په معنا د لکن سره او قربا په معنا د تقرب الی الله سره لکن اذکرکم واسالکم الموده فی قربۃ اللہ زغوالم تاسو نه مینا او محبت کول تاسو په حاصلولو د نږدې کت سره الله تعالی دا الله تابعداری او کئ د پیغمبر تابعداری او کئ پنه کو اعمال سره نو بدی بس تاسو مینا او محبت ما تحصیل شي ز تاسو نه بل سن غوالم مگر الا الموده فی القربا ومن يقترف حسنه ارغ چاچوکو کسبکو حسنه نیکی نزد له فيها حسنا زیاد بکو موږ ته په دې کې نیکی کله چې اخلاص وین والله نورم زیاتې عمل ان الله غفور شکور بشک الله بخنه کوونکې دې او بدلی ورکوونکې دې شکر گزار وتا بلکې وایي دې قرآن دې پیغمبر د ځانه جوړ کړي افترا الله کذبا جوړ کړی دی په الله درو نو که خو خشید الله یختم علا قلبه کا ختم پر مانا دا مہر سره رے مہر بولا گئی ستا پزر بانے دا علج ستا پزر کی ارادت افترا راشی بیا بحیش چی بانے نکوئے گی لیکن تد تمام مخلوقاتو نڈیر پوہا و اقل مند فسیخ بلیغ افترا دے نظر کڑے ولو تقول علینا بعض القاویل دا خد نامینو بالیمین صورت حاقق راضی چوالی سے دویم داده دا ختم نا مراد ربط القلب دے که خوخش دا اللہ نو توفیق بدر کی تاتا دا صبر او دا استقامت زرب در تا مضبوط کی یربط علا قلب کعب صبر علا عزاهم تفسیر قرطبی دوارا مقصدو نا ذکر کنی ویمحو اللہ الباطل لرکی اللہ الباطل شبہات شبهات باطلة ويحق الحق ثابت وي حق لرب كلماتي بما انزله من القران تفسير قرطبي باغه سره شرع نازل کړی دي د قران نه بشکره الله په ده بذات الصدور په پټو رازونو د خاندان د سینو او دا الله غزاد د چې قبل توبه لره د خپل بندگانو نه او ما فکې د ګناهونو نه علم ما تفعلون او دا الله پويږي په زبانه تفعلون چې تاسو یې کوئ الله د بندگانو توبه قبلې په اعتبار د مستقبل سره او معافي کوي د ګناهونو هغه ګناهونه چې کوم مخکې شوې دي ابن کثیر راځي تطبیق کړه توبه څه شی ده ترک المعاصی نیتا و فعلا نیت کی او فعل کی ګناهونه پرېږدي والاقبال على الطاعه نيه وفعلا او طاعت متوجهش الله تابعداري ته بنيت کي او په فعل کي والانتقال من حال المذمومه الى حال المحموده د مذموم حالت نه محمود حالت تراش توبه لپاره شرطونه ني يقبل التوبه عن عباده تفسير مدارك وين لاجل جنانو قول ذکر کړه چې دا توبه څه ته ویل کی شپغو خبرو ته ویل کی په مخ کې ګناهونو په مانتیا ده دا الله دې کوم پرایز ځای کړی دی هغه ته عاده در واپس شورتا کم ظلمونه دې کړی دی هغه واپس کا دا ځان په نیکو کې دا څه وکړا ولا څنګه دې ګناه کې ځان کړول یو دارنګي پدې نیکو کې ځان داسو کړول ته ګناه کې دې ځان کړول او دې نفس ته دې د دې طاعت دا تریخوال داسې وخیاله ک څنګه دې ورته حلاوت د ګناه خولې او تا نفس باندې ستک بدلېږي د نیکي هغه خوان په تریخ لګي دا تریخوال ورته خو خیا لکه څنګه دې ورته د ګناهونو خوان خولې شپګم دا دې او جاړا دا هغه خندا او د مستی د وجه کم چې تاسو مر مستی او خندا کړي وا څومره دې خاندلی دومره او جاړه نو بیا دې ته توبه ویل کی ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات يجيبوا په معنا دې قبل وی الله دعاګان دا کسانو چې ایمان وروړي عملونه کړی دي نه يجيبهم اذا سالوا زاد المسير وي کله چې سوال کړي ويزيدهم من فضلي او زیاد بور کې الله دې تدخل فضلنا اغه څه شی دی الشفاعه لمن وجبت له النار ممن صنع اليهم معروفا في الدنيا اي دای په شفاعت کوي مؤمن انا غچاتا چې چا تور واجب شوی دی او د سره دنیا کې خېګړی کړی دی والکافرون او کافرون لم دي پر عذاب شدید عذاب دې سخت او کچر تفراخت کی الله رزق دا جواب دې سوال هر کله چې الله دعاګانې قبلې نو مومن خود رزق د فراخی د بار دعاګانې غواړي دا ولې نه قبليږي وای ک الله فراخ کوي ولو بسط الله ک فراخ کړي و الله رزق د خپل بندگانو لپاره الله بغاو نه دی به سرکشي اختیار کړي و پزمکه کې لیکن الله راليږي بقدر ما یشا باغ اندازې سره چې خوږه شي به شکل الله په خپل بندگانو خبير او بصير نه لبغاو بالمعاصي والطغيان ابن كثير وای حدیث کې راځي خير العيش ما يلهيك ولا يطغيك خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك ابن كثير وای غورا د ژوندګۍ نه غدې چې ته پکې سرکشي اختیار نه کې غفلت اختیار نه کې او دا الله ذات دې چرالېږي الغيث باران من بعد ما قنتو فزاغ نشدینا نو امید شي وی او راکولا وی الله د خپل رحمت ناو دا الله الولی دا الله کار جوړول والو دی الحمید او د تمام تعریفونو مستحق دی غیث داسه ته ویل کیږي باران ته چې په خپل وخت کې فائدہ ورکړي او مطر دا هغه باران ته وای چې کله پکې فائدہ یې کله پکې نقصان و من آیات دی خلق السماوات والارض د دلایلو د توحید د الله نه پیدایش د اسمانونو د زمکو او ما بس په ایمان نه دا با او هغه چې قوال کړی دی په دې دواړو کې دار کې زمند سرونه او دا الله په جموالی د دوی ایدایش او کله چې خو غشي قدیر قدرت او طاقت والنم او دا تقریبا ورته ویلي چې خوار کړی دی په دې دواړو کې ځکه دا بس ته وای ما د بول الارض ته وای نو پرانا جی پزمک کے پاسمان کے دابا گر جی وما صابکم من مصیبت ہوا چور سیتا اس مصیبت اے من جزاء المصیبہ دا سزا دیو مصیبتنا نو پا سبب دا غیامالو چی دا کڑی دیلا سنستاسو او ما فی کئی اللہ دا دیرونا دا آیت علی رضی اللہ عنوی ارجا آیا فی کتاب اللہ دا دیر دا امید آیت دا اللہ پا کتاب تھی الله کریم دې په دنیا کې سزا چې ورکونو په آخرت کې بیا پاغیوانی نیول نه کوي او نه تاسو عاجز کوون کې دی الله لپاره پزمکه کې نه سره تاسو لپاره ما سیوا د الله نه څوک دوه نو څوک امدادي و من آیاته الجوار فی البحر فالعالم او دلائل او د قدرت د الله هغه وانی کیشتي دي جهازونه دي په سمندر کې په شان د غرونو عالم غرد وای کنه په لغت کې وان صخرا لتتم الهدى به كانه علم في راسه نار کچرتا خو غشید الله نو وبدروی دا وا فیذل الله نو بغد دا کیشتي رواکه ده دا کیشتي او یاد نو ولاړ علا ظهره فمند سمندر کی پشاد سمندر کی همیشه بولاړي فیذل الله رواکه ده علا ظهری علا ظهر البحر ته مراد ده یا پخپل ویخ باندې دای بولاړي بیشک په دې کې خامخا دلایل دي د پاره دا هر صبرناک او شکر گزار او یو بقهن بما کسبو یا به هلاکی الله دا کشته او جهازونه په سبب دا غي اعمال چې دای کړی دي د کشته والا ویافو ان کثیر الله ما فی کید ډیرو نو عالم الذین او دې د پاره چې پوه شي هغه کسان چغی جگړ گئی پایا څونو زمون کی مالهم من محیص شنشتره دید پارا بل زید اخلاصی دا عذابنا یا من محرب تیخت زید تیختی دا علت دے دیو بی قهن دا پارا دا آیت او بدی کی زجر رستو کی تزہید من الدنیا دے فما اوتیتم او دے زینب بل باب دے درین باب ترخیر دے سورت تم بولی آغا چی در کرشوی دی تاسو سد سشینا نو دا سامان دے جون دنیاوی دے لغن تی فائدہ دا او هغه چې د الله سره دین واغه خیر او ابقا بهتر دی او باقی دی للذین امنوا د پاره دا کسانو چې ایمان لري او په خپل رب باندې توکل کوي او هغه کسان چې رسنی بو نه کبائر الاسم دا منصوب د پیری معذوب سره اے اعمل الذین نور صفات د مؤمنانو ذکر کوي قص کوم هغه کسان یجتنبون کبائر الاسم چزان بچ کئی دلوی گناہونو ناول فواحشا او دبی حیائیونا کبائر الاسم ما یتعلق بالبدع واستخراج الشبہات تفسیر حلمانی وی بدعات و شبہات فواحشت وی قوت شہوانی چی قوت بہیمہ ورطویل کی و اذا ما غضبوهم یغفرون کلا چی دیت غصور شی هم یغفرون ندی ما فی کوئی وإذا ما غضبوا دي تملكي قوة غضبية سبعية دي ما في كوي او غسكدون مراد كم دي په امور د دنیا کې دي ما في كوي پردا چي او آکسان استجابوا لربهم چې قبول والے کړل دي د حکم د خپل رب او پابندي کوي په منځونو باندې او امر مشورا بينهم او کار دي په مشورې سره وي په خپل منځ کې دابل د مؤمن صفت ته هر کار کې مشوره کول دا یې د نورو صفاتونو وروسته ذکر کو هغه سره ذکر نو کو ځکه په مخ کې هیڅ مشورې ته ضرورت نه و ها اځې نه چې ته واقام الصلاه وامرم شورا بهلا مجتبا مشوره ده مجتبا مشوره نه کې یا روزي ته مشوره کې چې ورو سباونی څه کوونه نه شروع جا امیر چې ته وچوایا کنه روجه بنی شو غنا نا هغه کارونه چې د مشورې دی د مشورې لایق دی بای کی مشوره کوي او دا غنه چې موږ ورته رزق ورکړی یو فقون بیا به پر روجه ماته کې مشوره کوي چې ماته کو کنه او دا غنه چې موږ رزق ورکړی دوی ته الله په لار کې لګی والذین اذا اصابهم البغض دا کسان دي کړه چې تور شيږي ظلم هم یې تصویرون د انتقام مخلی هم ينتصرون یو انتصار دے دا جائز دے خو په شرطونو سره او بل عفو دا عزیمت دے دا طریقه د انتقام سی وجزاء سیئه سیئه مثلوا او سزا دا تکلیف چې دوی ته چا رسول نه تکلیف رسول دی په مثل داغه سوره نحل کې راځي 126 آیت کې سوره بقره کې راځي 192 آیت کې وجزاء سیئه دا جواز د انتصار د خو مشروط د په شرط د مماثلت سره زیادت بنه کوي دی کې شرط د بدلی غوښتو ذکر کئ. په دې باندې ګوره یو سوال دی چې د بدای بدله خو انتظار دی بدی خو نه ده کنه چا در سره بدی وکا نو ته په هغه نه بدله اخلي دانه چې ته به مور سره بدی کې نو دلته څنګه وایي چې وجزا او سیئه سیئه بدله د بدای بدی ده. نو جواب دا ده دا تسمیه د جزاء الفعل دا په اسم د فعل سره مشاکلتن د جزاء د فعل نوم کې خو په اسم د فعل سره مشاکلتن ورنه مراد په بدله ده. دویم دا ده صحیح اور د بدی ته بار وای چې د عفو مقابله کې انتصار او بدلا غسل صحیح ادا کنا هي عفو کې ډیر عظمت ته او چانه بدلا غسل دا صحیح ادا. دریم دا ده ذات د انتصار یعنی بدلا غسل دا صحیح انا دا بلکی په اعتبار د صاحب سره صحیح ادا یعنی تا ته چا نقصان رسول نو هغه د پاره صحیح ادا ته خو بدلا لی فمن افارغه چا چې ماجو کوا صلاح سن او کنو اجر په الله دې بشک الله لا يحب الظالمين محبت نه کوي ظالمانو سره ولا من انتصر بعد ظلمه هرغه چا چې انتقام واه صفات د دین چې سره ظلم شوی دا کسان مالی من سبیل لیتر فضی سلار دا شریعت سا ملامتیا بیشکا انما سبیل و ملامتیا پا کسانو دا یزیمون الناسا چه ظلم کئی دا خلق سر ابتدا ان یزیمون نمراد ابتدا ان ظلم دے یا ظلم نمراد زیادت دے پا انتقام و انتصار کی اغنا دی بدلا غستق و زیادت دے ورسرو کو ویبغون فی الارد بغیر الحقی او دای ظلم او سر کشی کوي پزمت کې پناه کا سره دا که ساندې پار عذاب دې درناک او هغه چا چې صبر وکاو بخنه وکا نو ان ذالک من ذل الامور دا په دنیا کې دلیو کارون نه دي و من یضل الله او ګور ولا من صبر او غفر دا څه قسمایاتونه نورم پیر شو دي خو پای کې لام روړې لمن عزم الامور او دې دې کې هم پای کې لام نه دی روړې او دلته سوې لمن عزم الامور وجداوا چې صبر په دو قسمه ده یو صبر ده په ظلم باندې او په مکروه باندې نو ګرانی کې ګران نه هي شادر تر زیاته او کو نو صبر آسان ده که ګران ده ګران ده نو لمن عزم الامور تاکید د پاره اعلان وروړو او کم ده کې چې لام نشته نو هغه ده کې صبر په سبا نه ده دا الله په تابعدارو باندې ده په مصیبتونو باندې ده په عام مصیبتونو ظلم در سره نه شوی مخکې د ظلم نه صبر ده نو هغه من عزم الامور ده او پس د ظلم نه صبر ده نو لمن عزم الامور ده اول او سوچ چې بیراری کې الله نبی داغه د پاره سوک دوست من بعدی پس د کوم را کول د الله نه وتر ظالمین ویني بتدا ظالمان کله چې بو ویني د عذاب پر د قیامت او په محشر کې وای به ال الى مردنا اشتد د دنیا ته د واپس ای من سبیل انسلارا سوره مومنون کې مدا سره راځي آیت سلم او ننوے او سورت انعام کے ایت ویشتم و تراؤم یورزونا وینی با تدویل رچ پیش پکڑیشی پدی جہنم بانے خاشقین من الذلی یریدون کی بی یا کتب گوری دو وجد زلتنا ینظرون من طرف غفی گوری با دا اغا نظر زلیلنا خفیر معنی زلیلن وقال الذین آمنون او بو یا کسان چې ایمان روړ د میشک تاوانی دی یا کسان چې تاوان کې چوری خپل نفسونه او خپل اول عیال پر د قیامت خبردار بهشکه ظالمان دی لپاره عذاب د مقیم دایمی او همیشه نه به ری د پاره سوک دوستان چې مدد بوګی د ما سی وعده الله نه هر او سوک چې الله گمراه کین وي داغه د پاره سلار د خلاصي د عذاب نه استجیبوا لربکم قبل والے او کئی دا پار دا توحید او دا حکمونو دا خبر رب مخید دا دینا دا جناب شتا استا یو رز لا مرد لہو من اللہ ابن کثیر و الامانع ولا دافع لہو من اللہ نبی سوک مانع او دا فکون کدی دا پار دا اللہ نا ما لکم من ملجئن نبی تاسو دا پار دا پناہی یوم ایزن پا دا غورز وما لکم من نکیر او نبی تاسو دا پار من نکیر ناشنا کی دل شبیر احمد اسماعیل رحم اللہ ہوئی یا من نکیر سا انکار انکار خو بدای کوي خو انکار بدای ته فائدہ نو ور کوي فکرته دای مخوالول نو تمون میراله ګل بدای باندې حفیظه حفاظت کوونکې نشتره پتا باندې مگر تبلیغ کولنی او مونږه یلازق د انسان منا رحمتا کله چې اوس کو انسان تر خپل طرف نه رحمت فرح بیا نو دې مشی په دی باندې او کله چې ورته ورسی سیئه ستکلیفو بما قدمت ایدیم په سبب دا غی اعمالو چڑوان دی لیگلی لاسونو دوی نو بیشک دا انسان کفور خامخا غٹ ناشکر جوړ شي. حدیق کی زجر دے پا تکبر او پا کفران دے انسان بانے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے اس بات دا تصرف دے اللہ تا خاص دا اللہ دا پاربات چاہی دا اسمانون ہوند ازم قدا یخلق ما یشا پیدا کیا چخ و خیشی یحب لمن یشا اناسا ویحب لمن یشا الذکور بخی چاہتے چخ و خیشی یحب لمن یشا اناسا بخی چاہتے چخ و خیشی زنانا اولاد او بخی چاہتے چخ و خیشی مذکر اولاد چاته مؤنث دخی چاته مذکر پورا دیزه کې اناس نکره راوړه او ذکور معرفه راوړه اناسن نکره دا الذکور معرفه دا د دې څه حکمت له وای دا ځکه چې په زنانو کې الیقا او اجدرا او خ خبردار چې دای ناشناوي نکره وي څوک پیژني نه چاته معلومات نوي او معرفه ذکر کړه په الذکور کې چې سړی کیسه شي دې ناشنا کېدل صحیح نه دي چې خلک پیژني نو دې وجنه آلته نه کې ذکر کا په سړی کې الیق او اجدر تعارف ته شناخت نه او په زنانه کې ناشنا کېدل دي یا په دې کې اشاره و دې ته په دې نه کې راکې کثرت الاناس چې زنانه ډېری دي په نسبت د سړو نو کنه کې راځي ته ګر معرفه خو بیا څه شي تخصیص به کې راشي دغشان اناس مقدم کو د ذکورنا اناس مخ کې گلخا او ذکور رستو ذکر گل دی کی اشاره وا دی خبره تا چې کثرت دې د زنانو په مقابله د سړو کې او دې کې د مشرکان باندې رد کوي کنه دای بخفه کې دل په دې باندې جي دې تبا زنانا اولاد ملاو شخه خولې به نو الله ورته اول دا ذکر کړ کتبی خفکی گنو اناسن زور چاہتا سور کم لون اور کم او دیزے کی مفسرینو ذکر کردی دو واسلت ابن الاسقار رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کردے وَإِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُ حَابِلٌ تَا قَبْلَ ذَكَر دو خزی خوشنصیبی دادا بابرکت خزا دادا شددی ابتدائی بچے سوشی لروشی ندا د دې د برکت او د سعادت نه خلا او پدې کې الله دا وایي چې خپل قدرت خیم کته خفقېږي او خوشاله کې خود په خپل قدرت چاته نارینه اولاد ورکوم چاته زنانه او یو زوجهم ذکران او ویناسا یا ګډ ورډ ور کوي د تعلقان او جن کوي ويجعل من يشاء واقيما او ګرځي هغه چا خو خشي حقيما شند دا هر یو قدرت د الله په لاس کې ده انه علیم قدیر بیشک دا الله علیم پوه دے چې چا تور کوي په دین پوه دے قدیر او قدرت والا دے وما کان لبشر پایت کې اثبات دے د عز الانبیاء او نعمت باطنی ذکر کوي چې وحیدا د وحید لري طرق ذکر کوي وما کان لبشر ان یکلمه الله ندی سید پار دیو بنی آدم چې خبری ورسرو کی اللہ اللہ وحیان مگر دو وحی پزری او من وراء حجاب نی آقوا دو پردینا او یرسل رسول آیا روری کی ورطا قاسد نو وحی کئی ورطا بیزنی پکل اجازت سرا ماغا چاہتے شاو چخ و خیشی یا فیوحی بیزنی مایا شاہ وحی ورطا کئی پکل اجازت آغا چخ و خیشی بیشک دا اللہ پورت دیو خاون دا حکمت تنو دیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا كِي تَرْغِيب دِ قُرْآن تا او د قُرْآن صدق ذکر کین او دارنګي مونږه وਹੀ کړی د تا ته روحن د قُرْآن قُرْآن ته روح وي مِن أَمْرِنَا تَقْبَلُ حُكْم سَرَام مَا كُنْتَ تَدْرِي مَلْ كِتَاب تا ته پته نو چې کتاب څه شه له ولې ایمان او نو درته د ایمان پتاوا بعض خلک دې ځکه کوي خو دا الله پیغمبر تا ایمان نو معلوم ایماندار نو معاذ الله دا خبر غلط ده دا دروغ او موضوعی روایتونه ذکر کئ بلکې دا الله پیغمبر دغه سه ټول انبیاء کرام ایماندارو موحدین او د الله منونکو د ابتداء نه ذاتن او صفتن تفسیر سراج المنیر نور ذکر کړي والقول الصحيح مختاره ابن قتيبه ابن قتيبه چې ویلي دي چې انه کان قبل النبوه یوحد الله ويبغض اللات والعزى دا الله پیغمبر مخکې د نبوت نه موحد او لات او عزى سره بغض او یحج ویاتمر ویتبع شریعت ابراهیم علیہ السلام انور قبر سین دی موضوعی دی نو بیا د دې ایت مقصد شو چې ما كنت تدریم الکتاب وللیمان یو جواب دا دے د الکتاب نه مراد دعوت دے او بیان د کتاب دے ولل ایمان نه مراد دعوت ال ایمان دے تا تپتن وا د دعوت او د بیان د دې کتاب ولل ایمان د دعوت د ایمان په تم درته نو وا وجد کضالن زاد المسیر دا معنا کړي معنا تا د دعوت طریقې نه درتلا قران رالو د نوح علی السلام نو طریق علی السلام پورې د دعوت طریقې بیان کړي ته اصول د دعوت باندې خبر شوي یا ایمان نه مراد اصول او ارکان دي تا ته اصول او ارکان نو معلوم د موضوع وغیرہ نور اعمال ایمان په معنا د صلات سره د سورۃ بقره کې لیکل راځي 143 ما كنت تدریم الکتاب چې کتاب شه ولل ایمان مستشهره یا تا اهل ایمان نه پیجندل یا تا د ایمان تفصیلی پته نو شرایع او تفصیل درته نو معلوم نمون درته د دې تفصیل کو ولکن جعلنا نورا لكن غرذول دي مونږه د قران رڼا والا نهدي به من نشاء من عبادنا جعلنا نورا کی ضمیر د تسنیر او نورو مخکې غدوسې زونه ذکر شول الکتاب ولل ایمان او دې کې ضمیر د مفرد ذکر کو جعلنا کی ضمیر قران تراجه لئن القران دلیل علی الايمان ذکر قران دلیل له په ایمان کارځول دې موږ دا قران رڼا والا نه دی هدایت کو موږ دې قران په ذریعه چاته چې موږ خوشي د خپل بندگان نه او بشکا تلار سمه لتهدی الى صراط مستقیم اغلار برابر تا خلق ته هدایت کې معنا لار سمه لار برابر تا صراط الله الذي وانك لتهدی معنا لتدعو الى صراط مستقیم ترا بلل کې لکه سورت مومن کے راضی دریا ہویا کی صراط اللہ اللذی لا رد اللہ غزاد چھ پہ اختیار داغ کیا غصدی چی دی پاس مانونوں کی واغ چی دی پزنکو کی خبردار دی اللہ تا تصویر الامور والجرز چول کارونا صلی اللہ تعالی محمد علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ و